Ja, het aantal mensen met de ziekte van Parkinson stijgt explosief. Van ruim 6 miljoen in 2016 naar 11,8 miljoen in 2021. Bijna verdubbeling dus. Hoe komt dat en hoe lossen we het op? Straks neuroloog Bas Bloem. En Richard de Mos is ook in hoog beroep vrijgesproken van omkoping in het NOS Journaal. Jan van der Putten. Richard de Mos en ook vijf andere verdachten, ook vrijgesproken. En verslaggever Bo Heimensen, die volgt de zaak. Bo, volgens justitie had de Mos zich laten omkopen, hè, door bevriende ondernemers. En dan kregen ze een voorkeursbehandeling van de Mos. Maar het gerechtshof zegt, nee, daar gaan we niet in mee. Nee, de rechter in Den Haag beslist, eigenlijk net als die in Rotterdam, dat er geen sprake is van omkoping. Want de rechter zegt, het past in een democratie als de partij waarmee je affiniteit hebt, dat je die mag steunen. Ook een ondernemer mag dat. En er is geen wettig en overtuigend bewijs dat zij deze gift hebben gedaan met het oogmerk dit te doen om een voorkeursbehandeling te krijgen. Dus alle vijf zijn vrijgesproken daarvan. Ja, op dat punt dus vrijspraak. Maar zegt het Hof ook, de Mos en Genauwi hebben wel hun ambtsgeheim gezonden, geschonden. Hoe zit dat dan? Ja, want er is wel vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan derden. Bijvoorbeeld door Richard de Mos. Hij heeft een raadsvoorstel gedeeld dat niet doorgestuurd mocht worden naar mensen die geen onderdeel zijn van het college. De rechter zegt ook dat had hij kunnen weten. Er stond namelijk ook geheim op de envelop. Hetzelfde geldt voor het feit dat hij een ondernemer al op de hoogte had gebracht over het verstrekken van nachtvergunningen buiten het centrum, voordat dit besluit daadwerkelijk plaatsvond. En ook informatie aan een journalist heeft hij vooraf gegeven wat niet had gemogen. Dus hij krijgt een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro. U hebt zich in uw hoedanigheid van wethouder meermalen schuldig gemaakt aan schending van geheimhoudingsplicht. Ten eerste heeft u delen van het conceptbesluit van het college over het in Den Haag te bouwen onderwijs- en cultuurcomplex Spuikkwartier per e-mail aan Jans en Zaathof verstrekt, terwijl deze informatie naar zijn aard geheim en vertrouwelijk was. Daarnaast heeft u A.A. Kjol geïnformeerd over het besluit van de burgemeester om 5 extra nachtontheffingen voor horecazaak buiten het centrum te verstrekken, voordat de officiële bekendmaking van het besluit had plaatsgevonden. Tot slot heeft u een journalist geïnformeerd over het voorstel van het college over de aankoop door de gemeente van de parkeergarage De Zeeheld, terwijl dit enkele dagen later nog in de besloten collegevergadering moest worden beslist. Door uw handelen heeft u het functioneren van het openbaar bestuur ondermijnd. U heeft de grenzen die aan hoge ambtenaren worden gesteld met betrekking tot integriteit overschreden. Toch dik op de vingers dus van het gerechtshof. Maar hoe heeft de Mos in de rechtszaal gereageerd? Ja, eigenlijk heel rustig. Hij gaf geen kick, hij luisterde naar de rechter. Maar er ging wel luid gejuich op door mensen die hem steunen in de zaal. Dankjewel, verslaggever Bo Heimensen bij het gerechtshof in Den Haag. De 12 praktijken van de commerciële huisartsenketen Comet zijn dicht. Mensen die bellen krijgen een bandje. Comet zit al langer in problemen. Gisteren besloten alle zorgverzekeraars om het contract met de keten te verbreken, omdat ze de zorg van Comet ondermaats vinden. In de Chinese provincie Guangdong zijn zeker 47 mensen omgekomen door overstromingen. Het zuiden van het land wordt al dagen geteisterd door hevige regenval, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. In Kroatië is een Tsjechische man gearresteerd die zijn zoontje van 9 een explosief had laten oprapen, dat kort daarna ontplofte. Het kind werd gedood, 3 anderen raakten gewond. De man en zijn kind waren zonder toestemming een militair terrein opgelopen. De dagelijkse gevechtspauze die het Israëlische leger zondag instelde in Zuid-Gaza levert voor de bevolking nog maar weinig op. Die gevechtspauze is er elke dag tussen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Volgens correspondent Nasra Habiballah wordt het de hulpverleners van de Verenigde Naties onmogelijk gemaakt om hun werk te doen. Die distributie die blijft dus ontzettend lastig, omdat de nood inmiddels zo hoog is in Gaza dat mensen aan het plunderen raken. Hulpverleners zouden zelf bekogeld worden met stenen of beschoten. En ja, in het begin van de oorlog probeerde de Gazaanse politie nog die konvooien te bewaken. Maar het probleem was dat die agenten dan, die dat deden door het Israëlische leger, als Hamas-strijder gezien werden en werden doodgeschoten. Dus ja, die agenten die durven dat niet meer, die weigeren. En ja, dat zorgt ervoor dat inmiddels er een totale wetteloosheid is eigenlijk. En dat in combinatie met die totale wanhoop levert dat dus alsnog hele gevaarlijke situaties op voor die konvooien. Een coördinator van Oxfam noemde de situatie in Noord-Gaza zondag catastrofaal. Volgens de organisatie gaan mensen daar dood van de honger. Het COA heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude door ZZP'ers die vorig jaar waren ingehuurd. Die mensen zouden hebben gesjoemeld met gedeclareerde uren. De ZZP'ers begeleiden bewoners in de asielopvang. De zaak kwam aan het rollen na interne signalen. Er zou voor ruim 600.000 euro zijn gefraudeerd. Het COA zegt dat de interne controlesystemen inmiddels zijn aangescherpt om nieuwe fraude te voorkomen. En het weer nog. Bewolkt en buien in het zuiden en oosten met kans op onweer. Vlak aan zee is er ook wat zon en het is 17 tot 20 graden. Morgen wolken en zon, nog een enkele bui en een graad of 20. Goed, we gaan eens kijken naar de weerinformatie. Wie hebben we zitten? Het weer of de wegen? De wegen vind ik ook goed. Vind ik eigenlijk wel beter eigenlijk, de wegen. Ja, wel, ja, want het is best actueel, hoor. Ja, ik vind de wegen echt beter. Erik hier van de ANWB. Ja, hallo Erik, hallo. Ja, het is, wat, ja, het is wat gedoe hier in de studio. Ik heb een gast die is... Die heeft een gevecht nu met een stoel. Nee. En die zit nu alsof hij op de Eiffeltoren zit. In ieder geval? Je mag naar beneden, hoor. Je moet naar beneden. Best lastig, hoor, zo'n bureaustoel. Maar, ja, het is zoals Gijsselstoel bij tennis. Daar zit hij op nu. Maar de wegen, ga je gang, Erik. Ja, want het is al behoorlijk druk op de weg voor de vrijdagmiddag. Er staan 72 files al met in totaal bijna 400 kilometer file. De meest bijzondere en de meeste met de meeste vertraging staan op de A12. Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn bij de werkzaamheden 13 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A12 bij de grens, daar zijn alweer controles aan de gang. Daar staat 7 kilometer file met ook 3 kwartier oponthoud. De A15 dan, Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A27 Gorkum richting Utrecht. Bij Nieuwegein staat de vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta, Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, het is natuurlijk de dag van Nederland tegen Frankrijk vanavond. Dus gaan we uitgebreid voorbereiden met de NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Hij volgt Oranje op de voet. Zal ook Peter volgt ook. Ga je kijken? Thuis gewoon? Of? Nee, ik ga in een theatertje. Ga ik op het grootscherm ga ik meepraten met de verslaggeving. Oh, echt? En dat doen we altijd. Dat is hartstikke leuk. En welk theater is dat? In Bellevue, in Amsterdam. En kunnen mensen daar kaarten verkopen of zo? Ja, dat, ik denk dat dat niet meer kan. Oh, het is uitverkocht. Er kunnen heel weinig mensen in. Dus het klinkt nu of het echt voor 10.000 mensen het is. Het is voor een handje vol, maar het is hartstikke leuk. En dan maakt het niet uit wie er gaat winnen natuurlijk op zo'n dag. Dat is, nou, het kan bij alle wedstrijden behalve die van Oranje. Want als dat slecht gaat, ja, dan is de sfeer er echt behoorlijk uit. En, nou ja, en overigens bij mij ook. Mick, heb jij hebt voetballiefde, dat weet ik. Ja. Maar ga jij kijken vanavond of heb je druk? Zeker. Nee, ik ga zeker kijken. En het wordt 2-3 of 3-2, denk ik. Ik denk dat het een doelpuntenverslijn wordt. Ja, ik heb 2-2 voor mezelf 2-2. Opgeschreven. Ja. Nee, ik denk wel dat iemand gaat winnen. En ik ben heel benieuwd of ook de rol van Weghorst natuurlijk weer. En ik hoop dat Depay er nou eigenlijk gewoon 2-3 in knalt. Dus laat zien wat hij kan. Maar moet Weghorst in de basis, vind je? Nee, want ik vind hem wel echt een pinch hitter. En ik denk dat je hem zo ook moet gebruiken. Maar ik vind wel, als Depay nou niet minimaal 1 erin legt... dan moet je ook zeggen, oké, dan vanaf zitten. Volgende wedstrijd gewoon zitten. Ja. Berghorst in de basis, dat hoort niet. Nee, hè? Nee, die moet op die bank zitten en mensen moeten voelen. Ja, we moeten de tegenstander moet voelen als het gelijk staat tot een kwartier voor tijd. Dan zijn we kansloos. het gevaar komt nog. Ja. Goed, we gaan straks hebben ook over de Nederlandse vrijgevigheid. Want in 2020 gaven we nog 5,6 miljard aan goede doelen. Inmiddels is dat iets gezakt naar 5,3 miljard. Straks Patrick Epping. Met zijn organisatie Find & Fund probeert hij gevers en goede doelen dichter bij elkaar te brengen. Goede doelen. Er wordt veel gegeven. Nederland is echt een van de grootste vrijwilligerslanden ter wereld, trouwens. En dan de tweelingzusjes Noortje en Brechtje de Brouwer. Die zijn afgelopen week 2 keer Europees kampioen geworden in het synchroon zwemmen. En daar waren ze direct na afloop van hun vrije kuur zeer gelukkig mee. Yeah, we are so happy. We cannot believe that we are European champions. No, not yet. No. What kind of energy and motivation and confidence will this give you going in towards Paris this summer? We have something behind that we want to show in Paris. But we are not done yet. No. Ja, en het is een opmerkelijke prestatie geweest. Want Noortje de Brouwer werd vlak voor het toernooi gediagnosticeerd met type 1 diabetes. Ja. En ondanks dat heeft ze toch een fantastische prijs daar binnengehaald. Zou het ook werken in theater trouwens? Dit? Synchroon zwemmen? Synchroon zwemmen. Ja, dat je meepraat met synchroon zwemmen in theater. Ja, het is een vrij korte kuur. Het is snel afgelopen. Dat zou de kunst wegnemen, denk ik. Ja, ik heb het 1 keer gedaan. Althans, nee, ik heb het niet gedaan. Maar in het water geweest om een oefening te proberen. Dat is moeilijk, hè? Ja, het is... Ik had er graag beelden van willen zien. Nou, er zijn beelden van. Ik weet niet waar ze zijn. Maar dat heet de dolfijn. Dan moet je proberen met je middel boven het water uit te komen en daar ook te blijven. Dus dan moet je heel hard trappen met je benen. En dat moet er ook effortless uitzien. Is niet gelukt, kan ik je vertellen. Het is echt niet gelukt. Mick van Wely over zijn boek straks, Foute Feestjes. Een afschuwelijk verhaal over de Groningse HIV-feesten. En natuurlijk hebben we ook in deze uitzending vogelkoning Arjan Dwarshuis met de mooiste vogelverhalen. Maar nu eerst openen met muziek zoals altijd. Mink de Veel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. Every morning I'm broken, every day I die. Every night I weaken, every night I cry. Standing in the rain, in the street outside. Running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado corazón, demasiado corazón. mañana estoy quebrada y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara, afuera en la calle, abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Mink de Veel. NPO. Radio 1. Ja, en Mink de Veel, ja, Peter Heerschop zit hier. Jij bent een soort Mink de Veel specialist. Want wij vroegen ons eigenlijk af van, goh, is dat zijn echte naam? Toen begon jij met een soort van relaas over... over Willie de Veel. Hoe weet jij dat? Ja, dat heb ik ergens opgepakt. En ik heb een live album van hem al heel lang. En dat is zo verschrikkelijk goed. Ja. Nou, voor de mensen en die dus wist ik dat Mink de Veel is de band. Ja, Mink de Veel is de band, want ja, de zanger is Willie de Veel en zijn echte naam is William Paul Borsi. Daar zijn we helemaal bij over Demasiado Corazón. Goed, we gaan het hebben over een explosieve toename van een ernstige ziekte. Wereldwijd hadden in 2021 maar liefst 11,8 miljoen mensen de ziekte van Parkinson. Daar heb ik het over. Terwijl dat er 5 jaar eerder nog 6,2 miljoen waren. Een stijging dus van ruim 90%. Het blijkt allemaal uit een studie die deze week is gepubliceerd in een toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Bas Bloem is neuroloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij is de Parkinson-deskundige van ons land. Goed je weer te spreken, Bas. Ik moet zeggen, kijk, deze cijfers, een ziekte überhaupt, welke ziekte het ook is, dat ineens in 6 jaar tijd, 5 jaar tijd, 90% meer. Zie je dat vaker? Nee, dit zijn wel redelijk chockerende getallen. We wisten dat Parkinson wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte was. Groeit sneller dan Alzheimer, sneller dan beroerte, sneller dan enige andere hersenziekte. Dat het zo hard ging, hadden we niet voorspeld. We wisten dat die ziekte in 20 jaar tijd al verdubbeld was. We hadden een artikel gepubliceerd waarin we de toekomst voorspeld hadden. Dat was een nieuwe verdubbeling in de komende 20 jaar. Nou, de getallen waar we nu aan zitten hadden we voorspeld voor 2030. Dus het gaat nog veel harder dan we dachten. En zie je dit beeld? Kijk, dit is een wereldwijd beeld, hè, wat ik net beschreef. Dus een stijging van 90%, van 6 miljoen naar 11,8 miljoen. Hoe is dat in Nederland? Ja, in Nederland groeit Parkinson ook snel. Het is wel goed om daarbij een onderscheid te maken tussen het aantal nieuwe gevallen en het aantal bestaande gevallen. De instroom van het aantal nieuwe patiënten lijkt ongeveer gelijk te zijn. Dat is helemaal niet iets om tevreden over te zijn. Want we denken dat Parkinson heel erg een omgevingsziekte is, hè, die we eigenlijk onszelf aandoen door bijvoorbeeld luchtvervuiling, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Het aantal bestaande gevallen neemt toe en dat komt voor een deel omdat we gemiddeld wat ouder worden. Alleen ouder worden op zichzelf, en dat is wel heel belangrijk om te zeggen, is helemaal geen oorzaak van ziekte. Voor ouder worden betekent dat je langer de tijd hebt gehad om bijvoorbeeld aan die giftige stoffen blootgesteld te worden. Het risico op Parkinson lijkt heel erg op het risico op longkanker na roken. Niemand zegt natuurlijk longkanker komt door veroudering. Ouder worden betekent dat je langer de tijd hebt gehad om voldoende te roken om longkanker te krijgen. En precies op die manier betekent ouder worden dat je langer bent blootgesteld aan bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die in de landbouw zijn gebruikt. Jij zegt dus eigenlijk de ziekte doen we onszelf aan. Ja, en daarmee is het in potentie een te voorkomen ziekte, op zijn minst voor een deel. En daar moeten we ons met z'n allen hard voor maken. Het is gewoon ontzettend belangrijk om te blijven zeggen dat niemand in Nederland iets expres verkeerd doet. We hebben in Nederland een aantal goede stappen gezet. Een aantal van de meest giftige stoffen zijn gelukkig verboden. Die worden overigens, en dat zie je ook in die internationale surveys terug, die worden wel gedumpt op de markt in Afrika. En dat is natuurlijk echt een schande. Waar die ziekte echt enorm aan het groeien is, omdat we daar de verboden middelen nu aan de man proberen te brengen. De grote uitdaging zit hem erin dat we toe moeten werken naar een betere beoordeling van de bestaande middelen. Hoe veilig zijn die nou eigenlijk? En een beweging te maken naar alternatieven, zodat we uiteindelijk met niet-chemische middelen een goede, mooie landbouw en tuinderijen hier kunnen hebben in Nederland. Want over wat voor middelen heb je het, Bas? Ja, het zijn vooral bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Overigens is dat niet alleen, dat is een veelgehoord misverstand. Bijvoorbeeld een middel als trichloretyleen, dat was een oplosmiddel wat als metaalontvetter werd gebruikt, wat ook in wasserettes en stomerijen werd gebruikt, wat in Nederland gelukkig ook aan banden is gelegd. Ook dat is een belangrijke oorzaak van Parkinson. Luchtvervuiling is een oorzaak van Parkinson. Dus het zijn zeker niet alleen bestrijdingsmiddelen. Maar dat is wel nu een aangrijpingspunt waar we wat mee kunnen en moeten in Nederland. Op welke manier proberen je... Kijk, bewustmaken is denk ik een van de middelen waarop je mensen probeert aan te geven. We hebben invloed op de ontwikkeling van die ziekte eventueel. Op welke andere manieren probeer je dit te onderzoeken? Nou, we proberen in ieder geval samen met bijvoorbeeld het RIVM en samen met de Universiteit van Utrecht, professor Roel Vermeulen, te kijken of we een nauwkeurige antwoord kunnen geven op het risico dat de huidige bestrijdingsmiddelen met zich meebrengen. Ik heb al gezegd, een aantal van de meest toxische stoffen hebben we gelukkig verboden. Dus we hebben in Nederland een paar goede stappen gezet, en dat is belangrijk om te zeggen. Waar we met name mee zitten is dat we van de huidige middelen niet zeker weten of ze veilig zijn. Dus ik zal zeker niet zeggen dat ze met zekerheid de oorzaak van Parkinson zijn. Wat we wel weten is dat ze nooit aangetoond veilig zijn. En die onzekerheid is akelig voor boeren en tuinders die ermee moeten werken. Ja. Het is akelig voor omwonenden en uiteindelijk voor ons allemaal. En we proberen nu met goed wetenschappelijk onderzoek beter te kijken hoe het nou zit met de giftigheid van die middelen die we thans gebruiken. Nou heb ik laatst, en dat wil ik wel even bij je neerleggen wel, want daar schrok ik eigenlijk van, omdat ik daar ook echt niet van bewust was. Een fotograaf had een project bedacht waarbij zij insecten wilde fotograferen op kamerplanten. En toen bleek dat die insecten die ze wilde fotograferen eigenlijk vrij snel doodgingen. Vervolgens heeft ze een project ervan gemaakt om die dode insecten te fotograferen. Wat bleek, de planten die zij kocht, die zaten vol bestrijdingsmiddelen. Want planten die zij zonder bestrijdingsmiddelen konden kopen, daar gingen de insecten niet dood. Die bestrijdingsmiddelen zitten op veel meer plekken dan wij denken. Nee, dat is absoluut waar. Een middel als glyfosaat, Roundup, waar veel om te doen is geweest in Nederland, wordt kilometers door de lucht verplaatst. In Duitsland zit Roundup in de boomtoppen, in de meest beschermde natuurgebieden. Dus dat klopt, hè. Die middelen zitten all over the place. En meten is weten heeft onlangs laten zien dat die bestrijdingsmiddelen inderdaad over grote afstanden worden verspreid. En het grote probleem is dat daardoor cocktails ontstaan, hè. Mengsels van verschillende pesticiden. En daarvan weten we volstrekt niet wat het opgetelde risico is. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen heeft onlangs laten zien dat in het huisstof van boerderijen, maar ook in het huisstof van omwonenden, meer dan 100 verschillende pesticiden zitten. En wat doet die optelsom van 100 keer een klein beetje met jouw gezondheid? Dat weten we niet en daar moet dus dringend meer onderzoek naar gebeuren. Maar zie je dan ook onder boeren meer Parkinson dan onder niet-boeren? Of in de agrarische sector? Dat is een hele goede vraag. Ja, zeker. Nou, in het buitenland is dat onderzoek uitvoerig uitgevoerd. En wijnboeren. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland is bij wijnboeren in Frankrijk en Duitsland is Parkinson bij wijnboeren erkend als een beroepsziekte. Zo overtuigend is dat bewijs. In Nederland is dat onderzoek eerder gedaan en daar kwam wat minder overtuigend uit. Maar dat kwam omdat wij het gebruik van pesticiden hier helemaal niet goed geregistreerd hebben. Dus dat onderzoek was nog best lastig uit te voeren. En dat is ook een voorbeeld van nieuw onderzoek wat we nu samen met Utrecht doen. Dat we opnieuw aan het uitvoeren zijn om te zien of dat risico bij boeren en tuiners in Nederland ook fors verhoogd is. Je bent wel eens eerder bij me geweest, Bas. En toen gaf je aan, ik weet of dat nog steeds geldt, dat als je de kaart van Frankrijk bijvoorbeeld, waar je de wijnkaarten hebt, legt over de plekken waar Parkinson explosief is gestegen, dat is bijna 1-op-1. Ja, dat klopt. En dat is aangetoond in Frankrijk, waar dat heel overtuigend is. Dat is aangetoond in de Verenigde Staten, dat is aangetoond in Canada. Een heel veel gehoorde vraag is, hoe zit dat in Nederland? Nou, de indruk bestaat, maar dat is niet meer dan een indruk, dat Parkinson vaker voorkomt in bijvoorbeeld de Bollenstreek. Mijn opleider, professor Roos, die had een keer 6 patiënten uit 1 straat in Lisse, die grenste aan een bollenveld. Maar dat bewijst formeel nog niks. Dus daar moet je net onderzoek naar doen. Dat onderzoek loopt nu en we verwachten in de loop van dit jaar met de eerste uitkomsten naar buiten te komen. Wat kunnen we doen om het risico te verlagen, Bas, nog los van het proberen te vermijden van die gifvelden? Weet je, ik denk dat we vooral de dialoog open moeten houden. Ik probeer consequent te zeggen dat boeren en tuinders niks expres verkeerd doen. Die houden zich aan wet en regelgeving. Het blijkt gewoon dat die wet en regelgeving niet afdoende is. Dus we moeten aan de ene kant meer onderzoek doen en de feiten boven water krijgen en een einde maken aan de onzekerheid. In die tijd zou ik het mooi vinden als we als Nederland een soort gidsland worden, waarin we een versnelde transitie gaan maken naar bijvoorbeeld een biologische landbouw. En natuurlijk moet je boeren en tuinders daarin comfort bieden. Want ik snap heel goed dat een boer die overstapt op biologische landbouw en die zijn oogst ziet mislukken, zegt van ja, ho eens even, hoe ga ik mijn gezin te eten geven? En daar moeten we heel veel begrip voor hebben. Dus wat kunnen we doen als samenleving om met onze kenniseconomie te investeren in innovatieve manieren om een schone land- en tuinbouw te creëren en daarmee primair boeren en tuiners te beschermen, uiteindelijk ook omwonenden en helemaal uiteindelijk wij allemaal. Want via de voedselketen bereiken die pesticiden ons natuurlijk allemaal. En dat is op lange termijn. Is er op korte termijn ook nog iets aan te doen? Bijvoorbeeld door jezelf, psychologie van de koude grond, meer bewegen, anders eten. Nou, dat is een hele goeie. Je bent natuurlijk een groot sportman en een grote achterhond in de sport. De positieve kant is dat mensen die in hun leven veel gesport hebben en veel bewogen, die hebben een lager risico op het krijgen van Parkinson. We hebben met ons team in het Radboud UMC 2 jaar geleden de Stevin-premie gewonnen. Daar kregen we 2,5 miljoen om vrij te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. En dat stoppen we nu in een wetenschappelijke studie om bij mensen die een verhoogd risico hebben op het toekomstig krijgen van Parkinson te kijken of je met sporten en bewegen het risico op het krijgen van die ziekte kan uitstellen en wie weet voorkomen. Tot die tijd zou ik iedere Nederlander die luistert naar jouw programma willen aanmoedigen om vooral veel te sporten en veel te bewegen. Want dat is heel erg gezond. Niet alleen in het voorkomen van Parkinson, maar ook voor natuurlijk heel veel andere gezondheidsrisico's. Ik zag een andere studie en daar hebben ze onderzoek gedaan naar welke sport het meest gezond voor je is. En die sporten zijn zelfs zo gezond, ik geloof dat bijna niet, maar goed, dat je gemiddeld zo'n 10 jaar langer gezonder kan blijven leven. Welke sport? Weet je, heb je een idee? Ik denk langlopen en roeien. Nee. Wat denk jij, Mick, van Wely? Ja, ik denk zwemmen. Nee, ook niet. Bas, heb jij een idee welke sport daaruit is gekomen? Langlopen zal het niet zijn, want volgens mij is dat de sport waar de meeste doping wordt gebruikt. Oh. Dat het zo gruwelijk zwaar is. Ja. Heb jij een schietsport? Nee, het is een sport waarbij je eigenlijk het bewegen is heel goed. Het denkvermogen wordt geprikkeld. En het sociale element is van eminent belang. Voetbal. De racketsporten. Ah, okay. Tennis, badminton. Dat zijn de meest gezonde sporten. Leuk. Ja, en dat is voor Parkinson wel heel interessant. Want het bewijs dat in ieder geval moet je een aerobe inspanning leveren. Op zijn Hollands gezegd, je moet gaan hijgen of je hartslag moet een beetje omhoog. Maar wat bij Parkinson interessant is dat de automatische piloot in de hersenen kapot is. Dus bewegingen die je van binnen moet maken gaan moeilijk. Maar bij een racketsport loop je achter een balletje aan en wordt de beweging van buiten getriggerd. Dus tafeltennis, tennis, boksen, dat zijn uitstekende sporten voor mensen met Parkinson. Neuroloog Bas Bloem, en we blijven je onderzoek volgen. Dank je wel. Dit is Tot 4 uur. Umberto. Meu amor é seu. E o seu amor sou eu. E o meu amor é seu. E o seu amor sou eu. Volta pra cá, deixa eu falar que eu te amo. Mesmo sem conhecer o amor, tenho certeza que conheci minha alteza que está nos meus sonhos antes de dormir. Meu amor é seu. Pra sempre com você. Mas pra que viver num mundo sem o meu porto seguro? Quero ver além do muro. Deixa eu te amar. Cê vai ver minha alegria em viver a cada dia com um sorriso no rosto. Só pra você saber, vou ficar pra sempre com você. Meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor, Alok en Iksha op NPO Radio 1. Straks Peter Heerschop, zoals elke vrijdag, om ongeveer half. Met zijn nieuwe column om de week door te nemen, met liefde uiteraard. En Mick van Wely over een nieuwe versie van zijn boek Foute Feestjes. Geschreven over de beruchte HIV-feest in Groningen. Die werden in 2007 wereldnieuws. Toen bleek dat bezoekers van deze seksfeesten werden gedrogeerd en daarna met HIV-besmet bloed kregen geïnjecteerd. Dat straks, nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De Haagse oud-wethouders De Mos en Gernaoui zijn in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Wel zegt het Hof dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden door vertrouwelijke raadsinformatie te lekken. De Mos krijgt ook een voorwaardelijke geldboete. Asielopvangorganisatie COA heeft aangifte gedaan tegen een aantal ZZP'ers. Die zouden voor €600.000 hebben gesjoemeld met declaraties. De ZZP'ers waren betrokken bij de begeleiding van bewoners in de asielopvang. De 12 praktijken van de commerciële huisartsenketen Comet zijn dicht. Mensen die bellen krijgen een bandje dat ze op de website van CZ moeten kijken. En demissionair premier Rutte is bezig aan zijn laatste ministerraad. Volgende week kan hij er niet bij zijn, omdat er dan een Europese top is. En de week daarna is het nieuwe kabinet geïnstalleerd. De ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Nou, Humberto, het is altijd vroeg druk op de weg op vrijdagmiddag. Dat is ook nu het geval. Met name in het midden en het zuiden van het land merk je dat al. 445 kilometer file staat er bij elkaar opgeteld. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoopend Oude Rijn doe je er 20 minuten langer over door de werkzaamheden daar. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A12, maar dan richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de grensovergang 7 kilometer door grenscontroles kost je ook 20 minuten extra. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ruim een kwartier. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, het is 2 minuten over 2:30. Het is tijd voor... Van Peter met Liefde. Peter Heerschop. Ja, ik gooi er wat liefde in, voordat Mick straks met een verschrikkelijk verhaal komt. Oh, dat is wel weer waar, ja. Denk ik. Nee, ik neem de week even door. Maandag, ja, vorige week. Het EK is daar uitstekend begonnen voor Oranje. Het was feest in Hamburg, in het Volksparkstadion. Sinds de komst van minister Marjolein Faber door haar partij omgedoopt tot het Om-Volksparkstadion. Er werd met 2-1 gewonnen van Polen. Overigens het enige land waar de inwoners dezelfde naam hebben als het land. Is een beetje. Het was een hele leerzame wedstrijd. Af en toe begon het hele Oranje Legioen te zingen: wie niet springt, dat is een Pool. Nou, dat is natuurlijk komend voetbalseizoen ook handig als je in het stadion zit en je zoekt een mannetje om je huis te verbouwen. Dan zing je: wie niet springt, dat is een Pool. En wie er blijft zitten, kun je benaderen voor jouw klus. Door zijn doelpunt tegen Polen is het oranje shirt van Wout Weghorst niet meer te verkrijgen bij de webshop van de KNVB. Wout speelt daarom vanavond tegen Frankrijk met het shirt van de Poolse speler Szymanski, met wie hij zondag zijn shirt heeft geruild. Het is niet anders, de shirts zijn op bij de KNVB. De politie in Hamburg heeft zondag rondom de wedstrijd tussen Nederland en Polen 6 Nederlandse voetbalfans aangehouden. Die werden verdacht van zware mishandeling. Die aanhouding was nog niet eenvoudig. Want het signalement was 3 mannen in een oranje jurk met opblaastiet en een kaas op hun hoofd. 1 man gekleed in een oranje broodje roepend: ich bin ein Hamburger. En 2 mannen op piepschuimklompen met een Pippi Langkruispruik. Aanvankelijk waren er daarom 25.000 verdachten. De Franse voetballers, waaronder Mbappé, roepen landgenoten op om bij de verkiezingen tegen radicaal rechts te stemmen, zodat zij ook trots kunnen blijven op het shirt van het nationale elftal. Ik weet niet historisch of het ermee te maken heeft, maar na de oproep is de neus van Mbappé gebroken door een Oostenrijker. Veel oud-Ajax-spelers zijn beslissend voor hun land tijdens deze EK. Zo maakte Conceição voor Portugal en Max Weber voor Frankrijk de winnende goal. En mensen die nu roepen: Max Weber die speelt toch voor Oostenrijk? Dat klopt, maar hij maakte wel de winnende goal voor Frankrijk. Kroatië wil niet meer gezien worden als de assenpoester van de grote toernooien. Dan zeg ik, dan moet je als spelersbus ook niet aankomen met een grote pompoen. Bij België-Slowakije werden 2 doelpunten van België afgekeurd. Door nipt buitenspel en door nauwelijks waar te nemen hens. Zoals de Belgische verslaggever zei, door een centimeter buitenspel en ook maar een centimetertje hens. En dat vond ik zo prachtig. Ja. Een centimetertje hens. In de rust van België en Slowakije was het bij de NOS eerst 7 minuten reclame, toen 2 minuten analyse en daarna nog 7 minuten reclame. Op Sportza België was het 2 minuten reclame en daarna 15 minuten analyse. Ik weet niet wat ik daarmee wil zeggen, maar we gaan er even uit. Straks zijn we terug met nieuws over Mona Keizer, oerol en doping bij Chinese zwemsters. In de tussentijd gaat Marco van Basten even opzoeken wat de echte naam is van Leone Stentler. Dinsdag, welkom terug. Mona Keizer heeft geprobeerd om de bouw van een zorgcomplex tegenover haar huis te dwarsbomen door een beroep te doen op de strenge stikstofregels waar ze als minister zelf vanaf wil. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de rechtszaak van de jongen die net zijn beide ouders had vermoord en aan de rechter om enige coulance vroeg omdat hij net wees was geworden. Japan wil af van massatoerisme op de Mount Fuji. Vorig jaar beklommen meer dan 200.000 mensen de heilige berg. Daarom wordt er nu een limiet gesteld aan het aantal klimmers dat dagelijks naar boven mag, namelijk maximaal 4.000. Nou, dan wil ik helemaal niet mieren neuken, maar dagelijks maximaal 4.000 mensen. Er zijn 365 dagen in een jaar. 365 maal 4.000 is 1.460.000 mensen per jaar. Ja, ze zeggen wel eens iets over het slechte rekenniveau in Nederland. Nou, in Japan kunnen ze er ook wat van. Woensdag, onder de Chinese zwemmers die volgende maand gewoon deel mogen nemen aan de Olympische Spelen, zijn er 11 die voor de Spelen in Tokio positief hadden getest op trimetacidine, een middel dat prestatiebevorderend werkt. Maar de Chinese dopingautoriteit wist toen die beschuldiging te weerleggen door te melden dat de sporters het middel buiten hun schuld hadden binnengekregen via besmette voeding. Ja, de 11 zwemmers wonnen in Tokio wel veel medailles, waaronder 2 keer goud door vlinderslagspecialist Zhang Yufei. Het vermoeden van doping bleef wel in Tokio, omdat deze zwemster nadat ze gestart was de eerste 30 meter over het water rende, erna bij de dopingcontrole staand stond te pissen en toen ze bij de huldiging omdraaide de nummer 2 van het erepodium zwaffelde. Maar als je doping binnenkrijgt via besmette voeding, dan mag je gewoon meedoen in Parijs. Donderdag. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie stelde afgelopen week dat de meeste Gazanen catastrofaal honger hebben. Nou, PVV-Kamerlid Dennis Ram heeft dit ten strengste tegengesproken. Er is helemaal geen hongersnood in Gaza. Hij baseert zich op de feiten van wetenschappelijke experts. Nee, er is geen honger in Gaza. Diezelfde experts hebben ook laten weten dat de paus niet katholiek is. Het voorjaar in Nederland opvallend droog. De aarde is plat. Elvis leeft nog. Roel van Velsen is 1,95 meter. Caroline van der Plas een lekker wijf. Mbappé heeft helemaal geen neus. En Martin Bosma is heel erg welkom bij de herdenking van het slavernijverleden. McDonald's mag niet langer zeggen dat zijn Franse frietjes alleen maar aardappel en zout bevatten, want er zit nog veel meer in. Wat er nog meer in zit, dat weten we niet. Wel dat voor de Spelen van Tokio door de Chinese zwemploeg veel Franse frietjes van de Mac werd gegeten. Hoe dan ook, het lijkt er dus op dat frietjes minder gezond zijn dan wordt gezegd. En van elke dag een Big Mac en een vanille milkshake schijn je ook niet af te vallen. En in de hamburgerbroodjes zitten toch minder vezels dan je denkt. Vrijdag, eerst even antwoord op de quizvraag van deze week. Vraag was, Queen heeft alle muziekrechten aan Sony verkocht voor $1,1 miljard. En is de vraag, is this the real life? Is this just fantasy? Het goede antwoord is, it's the real life. Nou, grofweg een derde van de jeugdige criminelen heeft in het verleden zulke harde klappen gehad of zoveel drugs gebruikt dat ze hersenletsel hebben opgelopen. En door dat hersenletsel kun je moeilijker omgaan met stress en prikkels. En zo kan schade aan het brein ervoor zorgen dat ze de fout ingaan. Nou, mijn overbuurvrouw heeft daar een oplossing voor. Die zegt, dan moet je ze dus als ze jong zijn geen klappen geven en dan mogen ze geen drugs gebruiken. Ja, mijn overbuurvrouw is enorm van heldere oplossingen. En zo zegt ze ook, als je wil winnen, dan staat het en het staat heel lang 1-1, dan moet je Woutje Weghorst erin zetten. Acteur Donald Sutherland is overleden. Voor degene onder de 30, hij speelde een prachtige rol in de Hunger Games films. Voor de mensen boven de 50, hij speelde ook in de films Novecento. Meesterlijk over de beladen geschiedenis van Italië in de vorige eeuw. Echt geweldig. En wat een sublieme rol van Donald Sutherland. Hij speelde zo'n verschrikkelijke fascist dat het publiek zo'n hekel aan hem had dat hij jarenlang geen andere filmrol kreeg aangeboden. Maar hoe verschrikkelijk was hij dan? Nou, hij was zo erg dat hij niet eens zou worden voorgedragen voor een rol in ons komende kabinet. Ook schrijver Jan Kramer is overleden. Hij wordt niet meer gelezen op school en ook na school niet meer. Jan Kramer wordt gewoon niet meer gelezen. Maar ik zou zeggen, doe dat gewoon nog een keer. Want voor mij heeft het boek Ik, Jan Kramer heel veel betekend. In het boek maakt hij op allerlei manieren reis op reis. En dat is iets anders dan na reis op na reis. Want wat Jan Kramer vertelde was wel echt waar. Ik, Jan Kramer. De schaamteloosheid, de humor, de rauwe eerlijkheid en daardoorheen de romantiek bij het lezen dacht ik altijd, als ik daar 10% van durf, dan ga ik nog een hoop lol maken in mijn leven. Nou, als Oranje vanavond tegen Frankrijk speelt, met het lef en de onbevangenheid van Jan Kramer, dan wint het met 2-1 van Frankrijk. Of laat ik het zo zeggen, laten ze spelen met 100% Koeman en een centimetertje Jan Kramer. Maar het lintje van de week gaat op voorhand naar keeper Bart Verbrugge voor zijn belangrijke reddingen vanavond tegen Frankrijk. En met 2-2 zijn beide landen geplaatst voor de volgende ronde. Mooi. Chaka Khan en Rufus met Sweet Thing. Goed, we gaan het hebben over wat wereldnieuws was. Ik denk dat veel van ons het wel nog zullen herinneren, de berichtgeving daaromtrent toen. Het ging over een zogenaamde HIV-feest in Groningen, 2007. Het kwam toen naar buiten dat Peter M., Wim D. en Hans J. uit Groningen wilde seksfeesten organiseerden. De bezoekers werden er gedrogeerd en geïnjecteerd met HIV-besmet bloed. Misdaadjournalist Mick van Weer schreef er een boek over, Foute Feestjes. En daar is deze week een nieuwe editie van verschenen, met daarin nieuwe ontwikkelingen. Je werkte toen niet voor de Telegraaf, maar voor Dagblad van het Noorden. Dagblad van het Noorden. Ik ben een Noorderling. Ja, je bent echt een Noorderling. Ja. Wat, hoe kwam dat toen binnen? Weet je dat nog toen in die tijd? Ja, dat weet ik heel goed. Ik was aan het sporten en ik kwam. Ik moet die bron nog steeds beschermen. Maar een hooggeplaatste politiechef kwam ik tegen en die zei: je moet even opletten. Er komt morgen iets naar buiten. Dat is echt heel heftig. Ik zei: wat dan? Gewoon agenda leegvegen en opletten. En toen ben ik gaan polsen, rond gaan bellen. En toen hoorde ik al iets raars. Dat er feesten waren waarbij mensen moedwillig zouden zijn geïnjecteerd met HIV-bloed. En dat gebeurde ook. En de volgende dag was een persconferentie. Daar werd bekendgemaakt dat er feesten werden georganiseerd. Waarop mannen kwamen. En die werden gedrogeerd en geïnjecteerd met HIV-bloed. En er werd dan ook een oproep gedaan van: bent u daar ook geweest? Meld je. Nou, iedereen die daar was, was echt flabbergasted. Wat is dit? Hoe wreed is dit? En hoe bizar? En dat werd dus ook inderdaad wereldnieuws. Het is overal verschenen. Hoe waren de... Kijk, ik kan me voorstellen dat iedereen zo helemaal zat versteld van de intense slechtheid van die daden. Mm-hmm. Wie waren daar vooral het slachtoffer van in die periode? Nou, het lag allemaal heel gevoelig. Het was een hele grote mix eigenlijk van mensen die daar kwamen. Er zat bijvoorbeeld één iemand bij die was getrouwd met een vrouw. Er waren mannen die veelvuldig naar feesten gingen. He, die kregen ook het verwijt van: ja, maar als jij iedere week naar seksfeest gaat, dan weet je toch dat je besmet kunt raken. En zeiden ze: ja, maar wacht eens eventjes. Ik ben er niet heen gegaan met de bedoeling om moedwillig geïnjecteerd te worden en gedrogeerd te worden. Mm. En dat was ook pijnlijk bij de verdediging. Want daar werd dat door de advocaat van de verdachte werd dat een heel erg ingewreven. Van: ja, je ging telkens weer heen en je ging er weer heen nadat je ziek was en gedrogeerd. Maar het was een hele verscheidene mix. Ook mannen die eigenlijk eenzaam waren, die dat circuit dan... Het was de begintijd ook van online chatten, hè? Van de eerste, dat online daten. En ja, die zaten er thuis en die wilden mannen ontmoeten en die gingen dan maar chatten en die kwamen dan daar terecht. En het was eigenlijk heel zielig. En ze vonden het ook lastig om het aan te kaarten. Dus langzaam kwam bij de GGD, kwamen mensen met vreemde verhalen. En plotseling zagen ze ook een piek in het aantal besmettingen. En toen heeft de GGD gezegd: wacht eens even, we zien een aantal gelijksoortige verhalen. We gaan de politie inschakelen. Waarom hebben die mannen dat toen gedaan? Waarom hebben ze die mannen met HIV geïnjecteerd en gedrogeerd? Nou, er is een brief gevonden. Dat was de zogenaamde Meester Peter brief. Waarin eigenlijk zijn een van de medeverdachten, Hans, zei van: jij bent mijn meester, ik doe wat jij wil. En hun idee was om een soort een HIV-club te maken. Zo van: nou, als we toch besmet zijn, kunnen we allemaal gewoon zonder voorboedsmiddelen kunnen met elkaar seksen. Dus dat was het idee. Echt gewoon een soort secte op te richten. En wat heel bijzonder was, is dat de ene had, zeg maar, de hoofddader Peter had dan een relatie met Wim. En dan had je nog Hans, dat was dan zijn vriendje. Die had echt een meester-slaaf verhouding. En deskundigen die dus de karakters bestudeerden van deze personen zeiden ook van: die verhouding is zo eng, zo gevaarlijk. Hij is zo slaafs en de ander is zo dominant, dat gewoon een hele gevaarlijke combinatie was. En eigenlijk was ik ook altijd bang van: ooit gaat het zich weer herhalen. Gelukkig niet gebeurd, voor zover we weten. Nou, heb je voor het boek allerlei hoofdrolspelers gesproken. Slachtoffers, justitie, politie. Met name die slachtoffers lijkt me heel lastig om die te pakken te krijgen überhaupt, als ze willen praten. Nee, dat was ook zo. Ik heb heel veel benaderd. En ook via zijn advocaat benaderd. En eigenlijk wilden ze allemaal niet. Uiteindelijk heb ik er met twee gepraat, waarvan één ik ook mocht interviewen voor het boek, zeg maar. Maar erg vrijblijvend. Ze zaten nog in het proces. Er liep een schadevergoedingszaak ook. En toen het boek verscheen, toen zaten we nog in het hoge beroep. En daarna is de zaak naar de Hoge Raad gegaan en is er nog een keer een hoger beroep geweest. Naar het Hof. Ja. Dus daarom vond ik het ook wel aardig dat in dit boek, ik heb altijd gezegd, ooit wil ik terugblikken. En het is volgend jaar 20 jaar geleden. En een van die personen van de slachtoffers heb ik nu uitgebreid kunnen interviewen. En die is gaan terugblikken. Hmm. En die heeft verteld over wat er hem gebeurde. Hoe hij ernaar keek. Hoe die rechtszaak was. En hij zegt ook: ik heb een ziekte gekregen. Dat had ik nooit gewild. Ik bedoel, tuurlijk, het is tegenwoordig behandelbaar. Maar de man is gewoon voor de rest van zijn leven ziek. Hè? En meerdere van de slachtoffers. En hij blikt terug dat hij echt vol wrok zit, nu nog steeds. Van hoe haal je het in je hoofd om te kunnen oordelen over anderen en dat je anderen moedwillig besmet? Wat heb je ons aangedaan? Er zit heel veel boosheid tot op de dag van vandaag eigenlijk. Hebben die drie mannen ooit spijt betuigd op een of andere manier? De daders? Nou, Niet echt. Niet echt. En wat ook bizar is, dat Peter, die deed zich voor destijds als huisarts ook, terwijl hij helemaal geen papieren had, die is later is hij gewoon weer aan de slag gegaan als verpleger. En dat was natuurlijk een raadsel hoe dat kon. Want hij had natuurlijk geschrapt moeten worden. En toch kon dat. En wat ook, dat schrijf ik ook in het epiloog in het boek Foute Feestjes, dat er was een schadevergoedingseis van 1 miljoen euro. Dat hebben ze geëist, de mannen, de 14 slachtoffers. Ja. En uiteindelijk hebben ze een paar duizend euro per persoon gekregen. Dat is een heel, heel laag bedrag. En dat zijn ze onderling daarover uitgekomen. Deze zaak is echt. Het was zo afschuwelijk toen in die tijd. In Groningen ook nog eens, waar je het helemaal niet verwacht. Of is dat een vooroordeel als ik dat zeg? Dat je dat soort misdaden daar niet verwacht. Nee, dat klopt. Toch? Nee, dat is ook zo. Wat heeft het voor gevolgen gehad voor politie en justitie dat zo'n zaak in Groningen heeft plaatsgevonden? Heeft dat gevolgen gehad? Voor opsporing, voor werkmethodes, voor protocollen of helemaal niet? Nou, kijk, wat erg belangrijk was bij de persconferentie, is toen een oproep gedaan van: zijn er meer mannen die slachtoffer zijn geweest? Meld je. Mm. En de advocatuur, de advocaat van de verdachte, zeiden ze van: ja, maar dat moet je niet doen. Want dan krijg je namelijk dat andere mensen die er eigenlijk helemaal niks overkomen zeggen: oh ja, frek, ja, dat is mij ook overkomen. En dan krijg je dat ze gaan praten met elkaar. Dat heet collaborative storytelling. Dus de een vindt eigenlijk niet dat er wat gebeurd is, maar door de andere verhalen denkt hij: oh ja, dat is. Ja, ik voelde ook een prikje 's nachts, weet je wel. Ja. Dus daar is heel veel discussie over geweest. En er is heel veel veranderd juridisch. In de zin dat bij de eerste HIV-zaken was er nog sprake van doodslag, omdat je toen nog kon overlijden door AIDS. En dat werd toen uiteindelijk zware mishandeling. En nu zal dat nog verder afgezwakt zijn. Want het is behandelbaar. En de man die destijds van de GGD dit hele project leidde en met al die slachtoffers praatte, die heb ik ook weer opgezocht. En die vertelde van: nog steeds worden er gemseksfeesten gehouden, waar hij zich hele grote zorgen over maakt. Hij zegt: het maakt niet uit dat je lekker aan de drugs met elkaar gaat seksen, maar de manier waarop dagenlang een cocktail van allerlei soorten drugs, er gaan zoveel mensen gaan knock-out. Hij zegt: ik maak me daar enorme zorgen over de omvang van het gemseksfeesten. Dat heet de gemseksfeesten. Dus mannen gaan dan. Gaan dat voor gemseks? Weet je dat? Ja, maar alles door elkaar heen. Crystal meth, coke, ecstasy, alles. En ja, gaan dan vaak onbeschermd, zoals hij dat zegt. En hij maakt zich daar grote zorgen over, door de omvang waarmee het gebeurt en de middelen die worden gebruikt. Foute Feestjes, zo heet het boek. Maar er is nog meer van jouw hand eigenlijk, Mick. Dus dat je nu toch hier zit. Want ik zie oldschool nog teletextpagina 114. Truckladingrovers slaan weer toe. Daar heb jij ook al eerder een zaak over geschreven, over die truckladingrovers. Vertel even over hoe deze mannen te werk gaan. Het waren 68 verdachten, met name een Roemeense bende is toen opgerold. Ja, nou, ik werd toen gebeld door de politie, door een chauffeur. En die vertelde mij van: weet dat er ladingen worden geroofd. En dat gebeurt op spectaculaire manier. Dat betekent dat een auto rijdt met een lading iPhones. Dan komt er een auto achterrijden en iemand uit de auto gaat op de motorkap staan. Die wordt met een tuigje vastgehouden door iemand achter hem die half door het dak steekt. Vervolgens gaat hij met een slijptol de achterkant van de vrachtwagen openmaken. Rijdend. Gaat allemaal 80, 100, 90, 100 kilometer per uur. Haalt dan die iPhones, die gooit hij rijdend terug in de andere auto. En op een gegeven moment, als ze dan alles leeg hebben gehaald, gaan ze weg. En de chauffeur heeft niks door. Die komt bij een aflospunt en die ziet dat zijn lading is verdwenen. Ik dacht van: ja, allemaal hoela, dat zegt hij natuurlijk, dat kan niet waar zijn. Maar toen hebben ze het onderzocht met tachografen. Het bleek inderdaad dat hij nergens is gestopt. En er zijn zelfs beelden van gemaakt een keer, door toeval. En uiteindelijk, ik ben toen meegegaan. Ik vond het zo'n we noemden dat de stuntrovers. En ik ben toen meegelopen met het onderzoek en uiteindelijk ook naar Roemenië gegaan, waar al die tientallen verdachten ook samen in een soort gebied wonen, waar ook gewoon opleidingskampen zijn, waar ze het leren. Dus ze leren het gewoon. Een truckroversopleidingskamp. Opleidingskamp. Het is echt een kunst om dat te leren. Maar Mick, het is zo spectaculair. Maar daar rijden toch ook mensen achter en naast. Klopt, maar ze doen het s'nachts. Die zien dan toch iemand op een motorkap staan en iets open slijpen. Ja, dat klopt. Maar deze laatste twee roof, want dat was dan het nieuws deze week, dat ze na jarenlang afwezigheid zijn ze nu weer actief. Er zijn twee roven geweest en dat heeft de politie ook bevestigd. En beide waren ook diep in de nacht. En op het moment dat ze dus bij een distributiepunt die iPhones halen, zijn ze een half uur later leeggeroofd. En weer hebben ze onderzoek, tachografen, alles. Het moet gewoon zo zijn gebeurd. Zo. Zijn er ook van overtuigd. Ik werd vanochtend gebeld door een ander bedrijf. Er zijn een paar pogingen zijn daar geweest en daar hebben ze kunnen voorkomen. Maar het is wel grappig. Het is net een soort film, net een soort DA-team. Wat gaat de politie doen? Die gaan ook weer kijken in Roemenië. Van, hé jongens, wie zit er nog vast en wie is er vrij? Ja. Maar het gaat om grote bedragen. Want ik lees dat bij een van de overvallen dus ruim voor 1 miljoen euro aan elektronica zou zijn buitgemaakt. Deze roof van in juni zijn het er 2 geweest. Dus samen bedroeg de buit 1 miljoen euro. Overigens, recent heb ik ook geschreven over ladingroof vanaf Schiphol. Dat gaat soms per lading om 10 miljoen euro. Het krijgt nauwelijks aandacht. Het is een hele heftige vorm van georganiseerde criminaliteit. Maar omdat er geen doden of gewonden vallen, geen gevaar voor de publieke ruimte, heeft het relatief weinig prioriteit en aandacht. Maar deze in de afgelopen 3 jaar is er voor honderden miljoen euro's, of nee, sorry, ik overdraai, vele tientallen miljoen euro's aan ladingen geroofd. Het is gewoon echt, het is Goodfellas, maffiawerk is het. Nou, uiteindelijk gaan we betalen wij als consumenten betalen. Want het is gewoon verlies voor die bedrijven natuurlijk. Ja. Dus dat gebeurt ook nog wel. Ja. Maar deze mannen, werden die 68 die zijn opgepakt, waar komen die nu? Heb je enig idee waar ze nu ineens vandaan komen na jaren stilstand? Het zijn niet minder hoor, het zijn enkele tientallen. Nou ja, kijk, die hebben hun straf denk ik uitgezeten. Romeinen zijn wel redelijk corrupt ook. Ik hoor dat een deel ook daarna weer is vrijgelaten. Eigenlijk veel eerder dan zou moeten. Ja, die jongens die kunnen wat en die worden op een gegeven moment weer benaderd. Of het zijn dezelfde, of het opleidingskamp draait op volle toeren. ze hebben het weer opnieuw geleerd. Hemel zeg. Maar nu gaan we zien, ook in de omliggende landen, of ze daar ook weer gaan toeslaan. In Duitsland, Engeland, zoals dat toen was. En het is natuurlijk hartstikke fout, het is diefstal. Maar het is ook wel, het is wel een spannende vorm van truckladingrovers. Mick van Wely daarover. En daarvoor hadden we het met Mick over zijn boek Foute Feestjes. En dat boek ligt nu in de boekhandels. En het gaat over de zaak HIV geïnfecteerden in Groningen. Opzettelijk HIV geïnfecteerden. Dankjewel, Mick. Peter Heerschop, dankjewel. Veel plezier in het theater vanavond. En straks Arjan Dwarshuizen. Want we gaan het ook hebben over goede doelen. Oranje op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo. Gakpo nu schieten. Ja! Polen achter de rug. Goal. Goal. Op naar Frankrijk. Ja! Daar is hij. Weghorst. Hoe lang staat hij in het veld? Vanavond om 9 uur. Wauw. Wout. Live vanuit Leipzig. Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, hoe gaat het met Oranje? 6 uur voor de wedstrijd vanavond tegen Frankrijk op het EK voetbal. Natuurlijk straks even contact met Jeroen Stekelenburg in Duitsland. En de gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog is weer een stap dichterbij. In het NOS Journaal, Jan van der Putten. De voorbereidingen voor de gaswinning bij Schiermonnikoog mogen toch van start gaan. De rechter geeft toestemming om het boorplatform te installeren in de Noordzee. Dat moet 20 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog komen. Er is al maanden een juridische strijd bezig rond de vergunningen. Milieuorganisaties zijn bang dat de gasboringen leiden tot onherstelbare schade aan de natuur. De overheid wil dat de gaswinning bij Schiermonnikoog wel doorgaat, omdat we anders te afhankelijk zijn van gas uit het buitenland. De Haagse politicus Richard de Mos is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Volgens justitie had de Mos zich door bevriende ondernemers laten omkopen in ruil voor een voorkeursbehandeling. Maar het gerechtshof sprak hem daar dus opnieuw van vrij. In april sprak de rechtbank de Mos, zijn partijgenoot Rachid Gernaoui en 5 ondernemers daarbij ook van vrij. De Mos werd buiten de rechtszaal onthaald door aanhangers met fakkels en blaasmuziek. En hij reageert opgelucht. Ja, dit voelt als een gigantische overwinning, want we zijn gecriminaliseerd. We hebben corruptie, omkoping, de gekste dingen zijn er gezegd. Ja, en nu blijkt dat daar helemaal niks van heel blijft. En daar zijn we heel blij om. Richard de Mos dus. Het Hof oordeelde wel dat de Mos en Gernaoui hun ambtsgeheim hebben geschonden. De Mos krijgt daarvoor een voorwaardelijke geldboete van €2.000. De Belastingdienst stuurt de komende tijd 5.000 ansichtkaarten naar mensen die al langere tijd geen aangifte hebben gedaan. Er staat onder meer een QR-code op waarmee een afspraak bij de Belastingdienst kan worden gemaakt. En de hoop is dat de drempel om alsnog aangifte te doen zo wordt verlaagd. In Zandvoort is vanochtend iemand omgekomen bij een steekpartij. Het gebeurde aan het eind van de ochtend bij een flatgebouw. Volgens de politie overleed het slachtoffer ter plaatse. Er is een verdachte opgepakt in Zandvoort. Demissionair premier Rutte is na 14 jaar voor het laatst bij een ministerraad. Volgende week kan hij er niet bij zijn, omdat hij dan bij een Europese top is. En de week daarna is het nieuwe kabinet al geïnstalleerd. Bij demonstraties in Kenia en Afrika is een dode gevallen. Ook raakten 200 mensen gewond. Mensen protesteren al dagen in Kenia tegen belastingverhogingen. Contact met Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Die demonstraties, Saskia, zijn best massaal, hè? Ja, het gaat echt om heel grote protesten. Veel mensen die de straat op gaan, jong en oud, maar toch vooral jonge Kenianen. Dit doen ze in vrijwel alle grote steden in het land. Maar vooral in de hoofdstad Nairobi, in de buurt van het parlement, ging het er gisteren heel erg heftig aan toe. Veel ordentroepen die op straat stonden om de protesten hard neer te slaan. Dat deden ze met waterkanonnen, traangas, maar ook politiekogels. Waardoor gisteren dus een jongeman is overleden. En verder zijn er honderden mensen gewond geraakt en ook zo'n 100 mensen gearresteerd. Protesten tegen belastingverhogingen. Mensen zijn boos, want hoe zit dat? Ja, dat klopt. Er is een nieuwe wet in de maak waardoor de belasting op allerlei alledaagse producten flink omhoog gaat. Op voertuigen, benzine, kookolie, de zorgverzekering ook. Deze week werd erover gedebatteerd in het parlement. En vooral jongeren zijn daar ontzettend kwaad over. Vooral op de president, William Ruto. 2 jaar geleden won hij de verkiezingen met de belofte dat hij de belastingen juist omlaag zou halen. En nu wil hij juist het tegenovergestelde gaan doen, zodat hij de schuldenlast in het land kan gaan verlagen. Dat moet gebeuren onder druk van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Dus hij zit eigenlijk een beetje vast, zou je kunnen zeggen. Volgende week wordt er definitief gestemd over de nieuwe wet. En dan zal duidelijk moeten worden in hoeverre de president bereid is om te luisteren naar deze massale protesten op dit moment in Kenia. En die protesten gaan dan ook nog door, neem ik aan? Die protesten gaan zeker nog door. Er staat een hele agenda al online die jongeren kunnen volgen. En voor ook vandaag, morgen, de rest van de week worden er demonstraties verwacht. Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Een hoogbejaarde man heeft zijn bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen gehaald. De man van 94 kreeg het papiertje van de Open Universiteit vanochtend thuis in Bilthoven. Je bent nooit te oud om te leren, volgens hem. 8 jaar geleden was hij gewoon begonnen en kreeg hij naar eigen zeggen ambitie om het te halen. De man is de oudste afgestudeerde student ooit aan de Open Universiteit. Dan het weer. Van het zuiden uit flinke regenbuien met kans op onweer. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond trekken die buien naar het noordoosten weg en breekt vooral in het westen en zuiden nog even de zon door. Morgen wolken en zon, nog een enkele bui en een graad of 20. Zeg Dennis, misschien een hele specifieke vraag, hè? Mm-hmm. Pinkpop is toch begonnen? Ja. Zie je dat wel terug in files of niet? Dat valt reuze mee op dit moment. We hadden het gisteren ook al verwacht. Omdat de camping altijd open ging. Ja. Maar rondom Heerlen valt het reuze mee met de drukte op de weg. Oh, maar waar hebben de mensen dan wel pech? Ja, op 100 andere plekken, want zoveel files staan er nu. Het is vroeg druk op de weg, zoals altijd op vrijdagmiddag. Het is ook nog regenachtig, dus de dagelijkse files zijn daardoor wat langer. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort loopt het ook nog een keer vast door een ongeluk. Tussen Soest en Amersfoort-Noord doe je er 20 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bijna 3 kwartier vertraging tussen Everdingen en Zaltbommel. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn. Een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook een 30 minuten extra bij kwijt op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Noorderloos. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder staat 12 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. Oh, 25 minuutjes extra. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze week in de bonus, alle AH barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. Alle AH meloenen, 2 stuks, 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan het vandaag in dit uur hebben over goede doelen. Want we geven er iets minder geld aan uit. Het daalde van 5,6 miljard euro in 2020... naar 5,3 miljard 2 jaar later. Maar waar moeten mensen of organisaties terecht die geld over hebben voor goede doelen? Patrick Epping is een van de founders van Find & Fund. Een van de oprichters. Een digitaal platform waarop gevers en goede doelen elkaar kunnen vinden. De tweelingzusjes Noortje en Brechtje de Brouwer zijn Europees kampioen synchroonzwemmen. En dat terwijl Noortje een paar weken geleden te horen kreeg dat ze diabetes type 1 heeft. Desondanks werden ze dus gewoon kampioen, straks hun verhaal. En Arjan is er natuurlijk weer met de mooiste vogelverhalen. Eigenlijk nee, met de verhaal. Nee, best je hebt, nu? Nee, je nee, hebt er net eentje verteld daar die je niet gaat vertellen. Nee, ik was nat gegaan. daar gaan we het niet over hebben. Nee, daar gaan we niet. Een van mijn beste verhalen ooit vertellen, Humberto. Een echte rollercoaster. Oh, dus nou. Maak je borst maar nat. Oké. Okay. En uiteraard ook Jeroen Stekelenburg met het laatste oranje nieuws in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk. Maar nu eerst, er wordt nu nog steeds gevoetbald. Althans, er wordt al gevoetbald met Slowakije-Oekraïne. En zullen we eens even kijken hoe het daar gaat. Om 3 uur begonnen. Dean van het Laar, van de NOS. Die volgt de wedstrijd. Is het een beetje, is het wat? Het is zeker wat, Humberto. Goedemiddag. 8 minuutjes op de klok. En 8 minuten geleden stonden die 22 spelers met priemende ogen en strakke kaken hun volksliederen te zingen. Ze zijn er klaar voor, want het duel is er eentje waar veel belang om staat voor beide landen. Slowakije zou bij een overwinning namelijk geplaatst kunnen zijn voor de volgende ronde. Nou, dat zijn de eerste speelronde. Zo verrassend wonnen van België met 1-0. En Oekraïne, dat moet zich juist voor eigen volk en vaderland zien te herpakken. Na die pak slaag die ze kregen in de eerste wedstrijd van Roemenië. 3-0. Met het schaamrood op de kaken verantwoordden ze zich na afloop bij hun fans. Zeiden ze, we moesten echt wat veranderen. Nou, dat zien we terug in de eerste 8 minuten. Ze zijn er klaar voor. Zoeken veelvuldig de aanval. Kansen nog niet heel veel. En dus hier altijd nog 0-0 tussenstand. 0-0 dus bij Slowakije, Oekraïne. Om 3 uur begonnen. Dankjewel, Dean van het Laar. Goed, we gaan het nog steeds over voetbal hebben. Want ja, de vraag natuurlijk vanavond is, dat weet jij Arjan. Wat is de vraag voor vanavond? Weet jij niet, hè? Jawel, gaat Nederland winnen? Nee, Mbappé is juist. Ja. Ja. Precies, speelt hij of speelt hij niet? Ja. Mbappé, dat is de grote vraag. Maandag brak hij namelijk zijn neus in een kopduel in de wedstrijd tegen Oostenrijk. En over iets minder dan 6 uur dan gaat het los. De tweede groepswedstrijd tegen de Fransen. Beide wonnen een eerste wedstrijd. Als Oranje wint is het zeker van de 8e finales. En nog een keer natuurlijk ook Jeroen in Leipzig. We hadden allemaal berichten gehoord over Leipzig en over het weer. Laten we daar eens over beginnen. Dat het heel slecht weer zou zijn met hagel, ja, et cetera. Merk je daar iets van? Nee. Oh. Nee, want de Oranje Mars is ook uitgesteld. Ik kijk nu even naar buiten, want het zou eigenlijk al slecht weer moeten zijn op dit moment. Ik werd eigenlijk om 1 uur werd ik gebeld door iemand van de KNVB of ik ergens zou kunnen laten melden dat het fanplein niet open zou gaan. Want je zal maar met al die supporters op een fanplein zitten terwijl het gaat omweren en zo. Dat het waarschijnlijk om 4:00 open zou gaan. Maar ik denk dat het weer iets later is. Want als ik nu naar buiten kijk, zie ik wel echt dat het donker is. Alleen het heeft nog helemaal niet geregend. Dus tot nu toe valt het heel erg mee. Alleen het ziet ernaar uit dat er nog wel iets aan noodweer komt. Ja, het ging echt over een wolkbreuk. Ik weet niet of je dat van de week Dortmund gezien hebt. Bij die, zeker. Dat het water van het dak afstroomde. Nou, dat is ook een beetje wat ik voor ogen zag toen het omschreven werd wat ons hier te wachten stond. Maar vooralsnog is er dus nog niks aan de hand. En ik hoop niet eigenlijk, hoe dichter tegen de wedstrijd aan, hoe lastiger het eigenlijk is. Want die Oranje Mars zou gewoon doorgaan, maar die begint dan om 5:30. Nou, ik hoop niet dat die mensen in zo'n onweersbui terechtkomen. Nee, anders heb je 40.000 hele natte oranje fans. Dat is ook niet heel prettig om naar te kijken, natuurlijk. Nee. Laten we ons concentreren op wat er op het veld kan gebeuren. Je bent bij de trainingen geweest, maar voordat we naar Oranje gaan, eerst Kylian Mbappé. We hebben misschien prutsen met dat masker. Dat was te groot of het was niet de goede kleuren. Is er al het laatste nieuws over het masker van Mbappé? Nou, ik heb vrij korte lijnen gehad met het Franse kamp. Een verslaggever die de Fransen eigenlijk de hele tijd volgt. En ik heb het beste wat ik heb is een well-educated guess. En dat is dat hij niet mee gaat doen. Oh. We hebben ook wel een opstelling gekregen verder van de Fransen hoe het zou kunnen zijn zonder hem. Waarom zou je, Humberto? Weet je, als zij niet winnen van Nederland, is er natuurlijk nog geen man overboord bij de Fransen. En stel je voor dat ze wel een punt halen, dan hebben ze hem misschien wel een week vrij kunnen geven. En dan heb je toch wel de kans dat zijn neus zo heeft kunnen herstellen dat ze in de rest van het toernooi nog echt iets aan hem gaan hebben. Als hij vanavond tegen een schouder oploopt of er gebeurt iets anders, dan is het natuurlijk nog erger met hem. Dus dat masker heeft hij gepast. Dat gekleurde masker mag hij sowieso niet aan, hè. Dat moet zwart zijn vanavond. Maar dat is wel te regelen. Maar ik kan me niet voorstellen. Er is geen Franse journalist die ook denkt dat hij meedoet. Ze hebben gisteren ook, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, bij de besloten training ogen gehad. Heeft hij ook niet meegedaan aan het partijspel. Dus het zou mij echt verbazen als hij überhaupt vanavond een optie is om in te vallen. Laat staan dat hij vanavond in de basis begint. Maar jij kent als geen ander hoe voetballers en topsports in elkaar zitten, Jeroen. Je weet dat er ook nog een soort van eergevoel is. En als jij aan de dokter vraagt, dokter, als ik nog een keer op mijn neus word geslagen, is het gevaarlijk of doet het alleen maar pijn? En de dokter zegt, nee, dat doet gewoon vooral pijn. Ja. Dan zegt hij, ik speel. Dat was natuurlijk ook wel een ding gisteren. Hij heeft zelf namelijk gezegd, ik wil spelen. Dus hij zal tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Ik denk wel dat hij eigenlijk wel op de basis bij de Fransen. Dat denk ik ook, Spelers die zo groot zijn. Alleen, ik denk wel dat hij nog wel zo plooibaar is dat hij zich zal laten overtuigen dat dit gewoon echt heel erg onverstandig zou zijn. Want kijk, natuurlijk spelen de dingen mee, hè? Want een wedstrijd minder is ook een wedstrijd minder kans om doelpunten te scoren. En hij is natuurlijk een erg gevoelige jongen, dus dat wil hij allemaal wel. Alleen uiteindelijk zal hij toch ook wel inzien dat zijn missie dit toernooi is om de halve finale te beslissen, de finale te beslissen. En niet om in de tweede poolwedstrijd tegen Nederland een doelpunt te maken en vervolgens een tik op je neus te krijgen en dan helemaal niet meer kunnen spelen. Dus ja, nogmaals, ik heb het wel van nabij gevolgd. Maar het blijft natuurlijk ook maar een beetje afgaan op wat er gezegd wordt. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat... Nee. Ik moet wel zeggen, hoor, en dan ga ik even naar jouw quote die jij hebt gehaald bij Ronald Koeman, die ook nog iets zei over Mbappé. Maar ik moest wel denken, toen ik het masker zag, dacht ik van, huh? Waarom neemt hij dat grote masker? Osimhen van Napoli heeft een veel kleinere masker. Het is ongeveer de helft in gewicht en de helft in grootte. En ook dat gaat ook half over zijn neus ter bescherming. Nee, ik weet dat natuurlijk. Ik ben daar geen expert in. Nee, ik ook niet. Wat ik wel weet is dat het een 3D geprint masker is. Dus dat dit het wel is. Als het er vanavond in een andere kleur is, dus in het zwart, dan is het hoogstwaarschijnlijk dezelfde 3D print, maar dan dus niet in wat is het? Rood, wit, blauwe. Nee. Heel simpel. En al die namen erop. Want dat mag ook niet. Er mogen ook geen letters op staan. Er stond nu een 10 op, zijn rugnummer, en er stond KM op van Kylian Mbappé. Het moet gewoon een zwart masker zijn. En verder of dat groter of kleiner kan, dat weet ik ook niet. Nee, weet ik ook niet. Nou ja, wij zijn er heel erg mee bezig. Nou, Ronald Koeman zei gisteren in ieder geval tegen jou dat hij helemaal niet bezig is met die soap rond Mbappé. De een roept, hij speelt, de ander roept, hij speelt niet, hij moet geopereerd worden, et cetera, wat ik dan allemaal begrijp. Maar we krijgen morgen, dacht ik, anderhalf uur voor de wedstrijd krijgen we de opstelling, dus we zien het wel. Hij was er net met een masker, zegt dat je nog iets? Nee, dat zegt me niets. Ja, lijkt me logisch dat hij gewoon kan trainen en moet trainen. Maar ik weet niet wat ze doen of hij volop in een partij speelt. Maar nogmaals, dat laten we ons daar nou niet al te druk over maken. Zullen we ons dan druk maken over het nationale spel bij iedere wedstrijd? Wat eigenlijk het allerleukste is, de opstelling. Ja. Die weet je natuurlijk niet officieel. Ja, de opstelling. Maar wat ik wel zie in de bespiegelingen, en dan ben ik benieuwd wat jij allemaal gezien hebt. Ik zie in de bespiegeling zie ik in ieder geval twee namen die in ieder geval wegvallen steeds uit die opstellingen. En dat zijn Xavi Simons en Joey Veerman. Ja. In verschillende vormen. Ja. Wat zie jij? Nou, waren natuurlijk niet de uitblinkers in de eerste wedstrijd. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat dat logisch is. Ik vind zo'n eerste wedstrijd eigenlijk ook maar een momentopname. En ik denk ook niet dat Ronald Koeman daar enorm op af zal gaan. Tuurlijk wel, of je goed of niet speelt. Maar dat het meer te maken heeft met het strijdplan tegen de Fransen. En dan moet je weten dat bij de Fransen de linksback een hele belangrijke speler is. Theo Hernandez. Die heeft ontzettend veel diepgang. Als je daar moet je wat op bedenken. En dat is of je moet hem met de back op gaan vangen, of je moet hem met de buitenspeler op gaan vangen. En dus is de vervanger die je meestal hoort ten opzichte van Xavi Simons, is Jeremy Frimpong. Dan vang je het dus op die manier op. Dan probeer je dat Frimpong dat 1-op-1 duel met Hernandez wint. En eigenlijk ook nog best wel diep komt te spelen. Maar op momenten ook met hem mee zal gaan. Ja, dat is een opdracht die je niet aan Xavi Simons kan geven eigenlijk. En dat moet je ook niet van hem willen verlangen. Want dan komt zo'n jongen helemaal niet in zijn kracht te spelen. Dus dat lijkt me eigenlijk een hele logische vervanging. Dat zie je eigenlijk in alle vermoedelijke opstelling wel terugkomen. Het zou me bijna verbazen als dat niet een verandering is. Ja, en dan komt... Ik verwacht inderdaad ook nog wel een andere verandering. En of dat nou is, want daar doel jij net op, Wijnaldum voor Veerman, hè? Want dat wordt ook gezegd. Ja, het zou kunnen. Kijk, die Fransen hebben natuurlijk drie aanvallers gehad in hun eerste wedstrijd. En in de meeste wedstrijden richting dit EK. En een hele goede middenvelder. Griezmann, wereldtopper. De motor van het elftal. En hoe ga je dat bespelen met de middenvelders die je nu hebt? Dan zou je kunnen denken dat je daar een wat meer dynamisch type in de buurt wil hebben. Of twee dynamische types. Dus misschien wel Reijners en Schouten. En dat zou dan betekenen dat het ten koste gaat van Joey Veerman. En dat er dan een plekje vrijkomt voor Wijnaldum. Je zou ook kunnen denken, dat doen we op een andere manier. Dat doen we met iemand van... Oh, oké. Nee, ga door hoor, ga door. Want we gaan straks naar Dean van het Laar. Maar maak me even af, nog snel, juist een doelpunt. Maar even nog even snel afmaken. Nou, je kan het ook van achteruit doen. Met Geertruida die dan het middenveld inloopt. Dus dat ze ook nog kunnen, dat die dan in het elftal komt in plaats van Dumfries. Wat wel natuurlijk verrassend zal zijn, want Dumfries zal er niet gemakkelijk uithalen. Ja, en ondertussen hoor je inderdaad op de achtergrond dat er gejuich is. Dean van het Laar, die zit bij de wedstrijd Slowakije-Oekraïne. En hij is net gescoord. En die bal was houdbaar. Die was zeker houdbaar. Ze hebben van doelman gewisseld. Oekraïne, Lunin op de bank. Want die gingen de eerste wedstrijd niet vrij uit. Wat heet, die maakte een blunder. Maar zijn vervanger, Trubin, keeper van Benfica, doet het niet heel veel beter. Want de matchwinner van het eerste duel, Ivan Schrans, die is nu weer het goudhaantje. En kopt de bal tegendraads in de hoek. Waar Trubin ook het meeste in gedekt staat. Ja, en deze moet hij eigenlijk hebben. Wel met een goede stuit richting de grond gekopt. Altijd lastig voor een doelman om te houden. Dit was een houdbare bal. Slowakije zal er niet om malen. Want zij staan na een dik kwartier met 1-0 voor tegen Oekraïne. Dankjewel, Dean van het Laar. Dus Slowakije met 1-0 voor tegen Oekraïne. Jeroen, ik moet meteen denken aan Nederlands elftal. Want die Slovaakse coach, of de Oekraïnse coach, had dus Lunin eruit. Lunin was een van de beste keepers van de Champions League dit seizoen. Die haalt hij gewoon eruit. Ja. Dus wisselen is niet altijd verstandig. Nee, maar gericht hier en daar wat wisselen. Dat, zoals die eerste wissel waar we het over hadden. Ja. Dat je gewoon hier en daar. Ja, ik denk dat Koeman wel ziet dat hij 12, 13, 14, 15 spelers heeft die echt wel van gelijk niveau zijn. Dus dat hij hier en daar iets wisselt, dat is eigenlijk wel begrijpelijk. Laten we hopen dat het gewoon een geweldige wedstrijd wordt, Humberto. Ja, stel dat je voor ook. Dat Nederland vanavond op een toernooi wint van Frankrijk, dan is het hele land toch. Ja, dan loopt de oranje koord echt op. En dat zou ik dit Nederlands elftal en het land gunnen. Dat we gewoon dat met heel veel ook. Plezier in ieder geval nog een week naar het EK kunnen kijken. Dankjewel weer. Jeroen Stekelenburg, voetbalverslaggever van de NOS. En de Ronald Koeman doet het gewoon op zijn eigen manier. This is how we do it. It's Friday night, and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, yo, we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't can I. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party say I'm kind of buzzed, it's all because this is how we do it. South Central Texas like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school back. Montel make no money and life show us slow. And all they said was 6'8 he stood. And people thought the music that he made was good. They lived the DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash. Sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing the club. This is how we do it. Sounds into dancing like nobody does. Montel Jordan met This Is How We Do It. Ja, en dat is een nummer dat hij eigenlijk niet meer op deze manier zingt, want hij is heel gelovig geworden en hij vindt dit nummer eigenlijk iets te niet gelovig, niet religieus genoeg of zo. Ik heb geen idee. Nog steeds een lekker nummer, dat dan ook. We gaan het hebben over de Nederlandse vrijgevigheid, want die is gedaald. In 2020 gaven 5,6 miljard aan goede doelen. Twee jaar later was dat 5,3 miljard. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. En om een beetje overzicht in de sector te creëren, waar ieder fonds zijn eigen systeem hanteert, richtte Patrick Epping de organisatie Find & Fund op. Samen met anderen, met Mariette Brouwer. Goed dat je er bent, Patrick. Dat onderzoek, hè? Kijk, is 5,3 miljard veel of weinig? Ik vind 5,3 miljard vind ik veel geld. Ook gerelateerd aan 5,6? Ook gerelateerd aan 5,6. Alleen, het is wel minder. Maar ik denk ook wel dat het verklaarbaar is. Als je kijkt naar de economische situatie met inflatie, met bedrijven die het ook wel moeilijk hebben, dan is het denk ik niet zo gek dat het misschien wat minder is geworden. Hoewel de algemene trend de afgelopen 10 jaar ook al wel is, dat die trend, als je het kijkt naar percentage van het bruto inkomen, dat het wel structureel daalt. Dus dat is misschien wel zorgelijk. Maar nog steeds, 5,3 miljard is volgens mij heel erg veel geld. Nou, probeer jij samen met Find & Fund, probeer jullie die markt in de goed van de goede doelensector, probeer jullie te disrupten, om het maar even zo te zeggen. Ja, klopt. Om het totaal anders te maken dan het tot nu toe is. Ja. Want als je geld over hebt, waar moet je dan terecht? Stel, Arjan wil heel graag een goed doel oprichten en hij wil daar geld voor krijgen. Ja, wie weet hem te vinden. Exact. Hoe zijn jullie gekomen tot het maken van Find & Fund? Nou, dat is wel een leuk verhaal, denk ik. Wij wilden zelf, vanuit ons eigen bedrijf, wilden we iets betekenen voor een school in Rio de Janeiro, opgezet door een Nederlander. En ons bedrijf, dat is een consultancybedrijf. En daar hadden we een team opgezet van 3 consultants. En wij dachten, nou, dan gaan we gewoon heel veel kunnen betekenen voor die school. Nou, 4 maanden later... Hoe moeilijk kan het zijn? Geen euro opgehaald. Nou, en dat was voor ons wel een beetje het besef, dit is blijkbaar heel erg moeilijk. Waar vind je, als je gewoon zelf een goed doel hebt, een vereniging, een stichting, een klein of groot initiatief, waar is nou de partij die voor jou geld heeft? En toen riep Mariette, degene waar ik Find & Fund mee gestart heb, die zei, joh, waarom is er nou niet een soort booking.com voor goede doelen en fondsen? Waar de partijen elkaar niet alleen kunnen vinden, ja, want dat is eigenlijk meer Google, maar ook waar dat aanvraagproces er is. Waar het gewoon op een uniforme manier kan. Want op dit moment, als je dat wilt doen, dan moet je als aanvrager moet je bij 10 verschillende fondsen iets indienen. En die doen dat allemaal op hun eigen manier. Kost heel veel tijd, heel veel geld. Heel veel tijd, heel veel geld, heel veel moeite, heel veel frustratie. Niet alleen voor die aanvragers, maar ook voor die fondsen. Want die krijgen heel veel aanvragen die onvolledig zijn, niet goed passen bij hun criteria. Kortom, ze wijzen ook heel erg veel af. Dus heel veel werk is van beide kanten ook nog eens voor niks. Nou, toen dachten wij, dat moet dus wel kunnen, zo'n platform. Dat zal er wel zijn. Nou, toen gingen we een rondje maken. En iedereen zei, ja, dat is een fantastisch goed idee. Maar het gaat er niet komen, want ja, je kunt er natuurlijk geen geld aan verdienen. Hoe dat vanuit de sector gaat het er niet komen, omdat die fondsen elkaar... concurreren. Als de een het bedenkt, zegt de ander, nee, maar wij zijn toch anders. En toen zei iemand tegen ons, van, joh, maar waarom gaan jullie dat dan niet doen? Nou, toen dachten we, nou... Dan gaan we dat wel proberen. En dat is een jaar of 4 geleden. En inmiddels is het er. Want die markt waar we het net over hadden van 5,3 miljard... is dat ook de markt die jullie proberen binnen te halen met het bedrijf? Nou, of met de organisatie? Want je verdient er toch helemaal niks aan. Nee, en het is, ik vind het wel mooi wat je zegt. Wij proberen het niet binnen te halen. Wij zijn platform. Wij proberen de partijen aan elkaar te verbinden. Het geld gaat ook niet over ons platform. Maar de bedoeling is natuurlijk wel om dat geld zo goed mogelijk over en weer te verdelen. Want dan kun je met die 5,3 miljard uiteindelijk veel meer betekenen. Veel meer impact maken. En dat is wel wat we gaan proberen te doen. Is het ook dat jullie die organisaties, hè, zowel de gevers als de mensen die om geld vragen, proberen ook meer efficiënt te maken? Dus impact is een belangrijk criterium, maar ook efficiënter maken. Ja, want het wordt er efficiënter door. Want als je in één keer wat wij doen, we hebben al een projectcheck in het platform zitten. Dus wij kunnen al van tevoren checken of een aanvraag wel voldoet aan de criteria. Dat hoeven ze zelf niet meer te doen. Wij zorgen dat die aanvraag compleet bij ze binnenkomt. Kortom, ze hoeven ook veel minder af te wijzen. En bovendien is het proces natuurlijk helemaal gestandardiseerd. Dus het wordt veel efficiënter. Wat ik alleen denk is dat, want dan denken mensen, joh, efficiënt, dat is misschien wel spannend. En wat betekent dat voor mensen die dat werk doen? Ja, het werk wordt denk ik juist leuker van, want omdat ze niet meer bezig zijn met de hassle die ze nu hebben, kunnen ze veel meer tijd besteden aan het echte gesprek met elkaar. En elkaar ook helpen van hoe kunnen we het geld nou echt effectief ook goed besteden. Er is een paradox in Nederland. Aan de ene kant wordt er dus 5,3 miljard euro gegeven. Maar aan de andere kant hoor je ook altijd, als het over goede doelen gaat, de strijkstok. Ja. Dus wat blijft er hangen? Wat gaat er naar het goede doel? Op welke manier gaan jullie daarmee om? Nou, dat is. Ik vind het mooi dat je het zegt, want ik vind de strijkstok vind ik altijd een hele negatieve klank hebben. Ik loop nou een jaar of 4 in die sector rond, overigens naast mijn baan, want ik heb nog steeds gewoon mijn eigen banen. Je bent ook gewoon consultant. Ik ben nog steeds gewoon consultant. Maar het gaat niet zozeer om strijkstok. Mensen proberen echt met hart en ziel om de goede doelen te helpen vanuit de geldgevers en de geldvragers. Alleen het gaat niet altijd even effectief. Het gaat niet altijd even efficiënt. Dus ik denk dat heel veel partijen ook gewend zijn aan de manier waarop ze het doen. En dat horen wij dus ook veel. Hè? Ja, maar we doen het al heel lang zo. Maar we hebben nog bepaalde systemen. En wat betekent dat dan? Dus de traagheid om de sector daarin te veranderen is groot. Maar wat wel heel erg mooi is, we zijn een half jaar live. En het gaat gewoon vanuit de aanvragenkant echt door het dak. Dus dat is wel heel tof. Want? Nou, want als je kijkt naar hoeveel mensen het platform nu al gebruiken om te zoeken naar fondsen. Want dat kan volledig. We hebben 6000 aanvragers erin zitten, maar ook een 1200, 1300 fondsen. Dus het zoeken wordt heel hard gebruikt en dat stijgt nu ook week over week. Als je kijkt naar de aanvragen, daar zit nog de crux. De vraag is, fondsen moeten zich natuurlijk bereid tonen om die aanvragen te gaan ontvangen en in hun proces op te nemen. Want dan ga je de echte impact realiseren. Dus daar zit nog daar moet nog wel wat gebeuren. Patrick Epping van Find & Fund, dankjewel. Dankjewel. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La Vie en Rose op NPO Radio 1. Goed, straks synchroon zwemmende tweelingzusjes Noortje en Brechtje de Brouwer zijn Europees kampioen. Maar liefst 2 keer pakten ze goud afgelopen week in Belgrado. En dat terwijl Noortje een maand geleden te horen kreeg dat ze diabetes type 1 heeft. En natuurlijk het verhaal, hij is nu weg. Ik weet niet wanneer hij toe is, Arjan Dwarshuis. Maar hij heeft natuurlijk ook weer zijn volgverhalen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Het was de laatste ministerraad van demissionair premier Rutte en de vergadering is afgesloten met applaus. Hij kreeg aan het eind een staande ovatie van alle bewindslieden in de Trevenzaal. Rutte zat na 14 jaar zijn allerlaatste ministerraad voor. Volgende week is hij er niet. Dan moet hij naar een Europese top. En daarna is de nieuwe ministersploeg met Dick Schoof aan het hoofd al begonnen. Ten noorden van Schiermonnikoog mag een gasplatform worden gebouwd, heeft de Raad van State bepaald. Er loopt nog een bodemprocedure. Natuurorganisaties zijn bang voor aantasting van de natuur en voor stikstofuitstoot door die gaswinning. En overstromingen in China hebben aan zeker 47 mensen het leven gekost. De provincie Guangdong in het zuiden van het land wordt al dagen geteisterd door hevige regenval. Met als gevolg overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen. De ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooij, drukke wegen. Zeker, het is opvallend druk op de weg. De spits begint op vrijdag altijd vroeg, maar het is nu nog drukker dan statistisch gezien. 700 kilometer file staat er nu, komt ook voor een groot deel door het slechte weer. De meeste file staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort ben je een half uur extra kwijt tussen Hilversum-Noord en Amersfoort-Noord. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Ook een half uur extra op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 dan, van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Noorderloos, ben je in totaal een uur extra reistijd kwijt. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Goed, we gaan het hebben over twee zusjes. Noortje en Brechtje de Brouwer. Ze zijn absolute top in het synchroon zwemmen. Dat weten we nu, hè? Want in februari had ik ze te gast omdat ze zilver hadden gewonnen bij het WK in Qatar. En nu zijn ze daar deze week op het EK in Belgrado. Twee gouden medailles zijn daarbij gekomen. Op de vrije kuur en de technische uitvoering waren ze opnieuw de beste. Noortje en Brechtje de Brouwer. Ik praat met Noortje. Want Brechtje is aan het rijden en Noortje met name. Noortje, het was een woelige voorbereiding richting TK. Ja, inderdaad. Wel even met een andere wending dan dat we vooraf hadden gepland. En in principe moet je met topsport wel met onverwachte situaties om kunnen gaan. Maar deze was wel heel onverwacht. Door de diagnose die ik 7 weken voor het EK heb gekregen van diabetes type 1. Wat voor symptomen had je op weg naar het EK, waardoor je die diagnose kreeg? Achteraf heb je dan wel wat symptomen die je in het begin helemaal niet zo een plekje kan geven. Of gewoon verwacht dat het door de trainingen komt, wat meer vermoeidheid. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik wel dat klachten zoals extreme dorst, heel erg uitgedroogd gevoel, veel vocht verloren. Dat toch wel symptomen waren die ik als lichaam helemaal niet herkende bij mijn eigen lichaam. Dus toen toch wel snel moeten schakelen en bloed laten afnemen. Toen was het echt wel duidelijk. Voor ik het wist, maak je je meer zorgen over je fysieke toestand of over het feit dat je misschien minder hard kon trainen? Nee, ik hoorde in ieder geval toen ik in het ziekenhuis lag wel snel van artsen dat heel veel mogelijk is. En vanuit de internist was het ook gewoon duidelijk dat ik dat Parijs niet in de weg zou staan. Je bent toch wel wat spier verloren in die week. En ja, vooral omdat je dan zoveel bent afgevallen, moest je toch daar ook wel weer van herstellen. Dus ik was meer wel bang over de fitheid inderdaad. Nou, kom je dan met een nieuwe diagnose, ga je richting een groot toernooi, richting een EK. Jullie waren bij mij en je gaf ook aan hoe hard je moet trainen op weg naar een toernooi. Dat je minimaal 80 keer oefening gedaan moet hebben. Kwam je aan dat aantal toe door al deze beslommeringen, om het maar even zo te zeggen? Ja, ik denk omdat we het seizoen al snel waren begonnen. Dus al wat vroeger in het seizoen zijn gestart. Omdat de kwalificatie in het WK was al in februari. Dus gelukkig zaten die trainingen wel in mijn lichaam en ja, je hebt toch wat spierherinneringen. Dus daar moest ik heel blij mee zijn. En ja, we hebben eigenlijk nog wel de 100 aan kunnen tikken voordat we het EK gingen starten. Ja, dus minimaal 100 keer heb je de oefening kunnen doen voordat je met z'n tweeën het water in ging. Ja, zeker. En dan wel verspreid over het hele seizoen natuurlijk. Het liefst had je dan in de laatste weken nog net wat extra willen doen, maar we hebben eigenlijk nu gezien dat het net iets minder ook kan. Nou ja, ik vond dat zo opvallend, want dat je dan met zo'n prijs wegkomt, dubbel Europees kampioen. Is dat iets wat ergens nog in een boekje stond, dat jullie dat wel wilden bereiken eigenlijk? Nee, ja. Sinds het WK zijn we wel natuurlijk wat anders gaan trainen. Er zijn meer verwachtingen vanuit buitenaf, maar ook vanuit onze coach en onszelf gekomen. Dus ja, er was gewoon een tandje extra bij gedaan. En dat uiteindelijk hierin resulteerde, dat hadden we niet verwacht. We moeten zeggen dat er wel wat concurrenten zijn die zich op het EK nog niet hebben laten zien. Dus ja, de strijd in Parijs wordt wel weer helemaal opnieuw gedaan. Dus dat was nog wel wat spannender. Ja, kijk, want bij EK had je dat Britse duo, hè? Thorpe en Shortman. Ja. Wie waren er nu niet bij die een echte groot concurrent voor jullie zijn in Parijs? Ik denk voornamelijk Oostenrijk hebben we nog niet tegengestreden eigenlijk dit seizoen. En die is wel echt een favoriet voor medailles. Hoe ziet het eruit nu richting 11 augustus volgens mij? Toch gaan jullie voor het eerst weer in het water bij de Spelen in Parijs? Ja, onze wedstrijd start 9 augustus. Dus we hebben 9 en 10 augustus. Wedstrijden, dat zijn direct 2 finales. En die finales worden dan bij elkaar opgerekend voor de totale uitslag. En dat is nu nog zo'n 7 weken, als ik het goed zeg. 49 dagen. En, je telt het echt af, hè? Ja, nu werkt ook zijn blokjes door. Dus nu werken we tot het EK en nu ben je alweer in de laatste voorbereiding eigenlijk. Gaat wel heel snel nu. Nou ben ik al heel snel Noortje overgegaan van diabetes 1 naar sport. Ik heb nog helemaal niet aan je gevraagd hoe het met je gaat eigenlijk, nog los van sport. Want dat is nogal wat, zo'n diagnose, ja. Diabetes 1. Ja, ik denk dat ik wel snel de kracht en de mentale kracht had gevonden om het te accepteren. Soms loop ik toch wel even tegen dingen aan en dan heb je wel een besefmoment van, oh, het is niet even een paar weken diabetes die je hebt. Je hebt het wel voor de rest van je leven nu. Dus dat is soms even nog wel de grootste schakel die ik dan nodig heb. Maar ja, ik denk dat ik nu gewoon heel veel kracht haal uit wat ik in Parijs wil presteren en dat ik daar gewoon mijn focus op wil leggen. En dus niet al te veel bezig wil houden met de diabetes. Wel in zover het nodig is natuurlijk, want ik wil mijn bloedcijfers nu wel op orde hebben. Wil ik goed kunnen presteren. Maar ja, het moet geen belemmering worden. En dus hoe gaat Brechtje je daarmee helpen, Noortje? Ja, ik denk dat we gewoon heel veel, we zijn zo op elkaar ingespeeld. En ook vanuit mijn schouderblessure weet Brechtje wel inmiddels hoe ze met mij om moet gaan en wanneer ik wat nodig heb. Nu zijn dit wat andere dingen om mee te dealen. Maar ja, ze ondersteunen me gewoon waar nodig is. En het liefst wil ze het van me overnemen. Of ja, in zover het kan van me wegnemen voornamelijk. De steun die ik vanuit haar krijg, die maakt het allemaal wel wat draaglijker. Nou ben je helaas niet de eerste topsporter, hè, met diabetes 1... die op het hoogste niveau heeft moeten presteren. Bijvoorbeeld Bas van der Goor heeft een stichting. Ja. Heb je iets aan die stichting? Heb je iets aan hem of aan anderen? Ja, ik heb zeker al contact gehad met Bas. Hij is ook al een keer komen kijken naar de training en we hebben even samen gezeten. Dus ja, het is wel fijn om in ieder geval ook van andere topsporters in het Nederlands team die naar Parijs gaan, zijn er nu een aantal. Dus om vanuit hand te horen, gewoon de snelste adviezen die ik nodig heb, omdat dit zo vlak voor de Spelen is, had ik gewoon direct de snelste adviezen nodig die me nu zouden helpen. Dus daar heb ik zeker wel wat aan gehad, ja. Wanneer duik je weer het water in, Noortje en Brechtje? Oh, we zijn net weer uit het water, dus we zijn alweer flink aan de bak, maar morgen wel voor jullie. Dankjewel en heel veel succes en ik zie jullie in Parijs. A Paris zeg ik dan maar. Ja. Leuk, tot daar. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half-dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right. And baby, don't you know it's a pity? Kitty. it's a different world. Go on, find your girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Met Summer in the City op NPO Radio 1. En straks gaan we natuurlijk naar Arjan Dwarshuis. Maar eerst nog terug naar de wedstrijd tussen Slowakije en Oekraïne. Het is 1-0 nog steeds, of niet? Jazeker, het is nog steeds 1-0. Het is een ontzettend interessant en leuk duel om naar te kijken. Met dus nog die voorsprong voor Slowakije. Door een doelpunt na een dik kwartier van Ivan Schrans. Maar in die tussentijd heeft het duel zich echt wel gevorderd tot een interessant schouwspel tussen twee teams die vooral absoluut niet van elkaar willen verliezen. Veel clashes op het middenveld. Ze schuren de fysieke duels absoluut niet. En Oekraïne heeft in aanvallende vorm ook iets teruggedaan door op de paal te schieten. Via Shaparenko een schot uiteindelijk ook nog gepakt van Dubravka door Mudrik toen hij de 1-op-1 doorkwam. Dus kortom, er gebeurt echt in aanvallend opzicht meer dan genoeg aan beide kanten. En met nog 20 seconden op de klok te gaan hebben we Oekraïne op de bal op het middenveld. Die willen nog wel één keer naar voren. Maar dat is wel typerend voor het spel van Slowakije dat we in deze anderhalve wedstrijd nu van ze hebben gezien. Hoog druk zetten op het middenveld. En dan zegt scheidsrechter Michael Oliver, ja, die bal is op dit moment op een plek waaruit Oekraïne helemaal niet gevaarlijk kan worden. En dus is het afgelopen hier voor de eerste helft. Dat belooft nog wat voor de tweede. Want Oekraïne moet scoren en moet zeker winnen als ze van dit Europees kampioenschap nog echt iets willen gaan maken. Maar ze kijken halverwege wel tegen een 1-0 achterstand aan tegen Slowakije. Dien van het Laar in Duitsland. We hebben dit nu. Ja, altijd. Zo lief. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Vertel. Bertha, jij wilt het over kleuren hebben zeker, bij vogels. Zeker. We gaan het vandaag hebben over de mooiste gekleurde vogelfamilie op aarde. Met de meest uiteenlopende vormen. Welke denk je dat we gaan bespreken? Ik weet het. Jij denkt kolibries. Nee. Toekans. Nee. We gaan het hebben over duiven. Zijn duiven de meest mooiste gekleurde vogels? Dat zou je misschien niet zeggen in Nederland. Die vliegende ratten? Ja. Die zijn de mooiste vogels ter wereld. Maar ook in Nederland hebben we hebben de houtduif, de holenduif, de stadsduif. Het Turks tortel, wel iets mooier. Hoe was dat? Wacht even. Wat was dat egelsbruggetje ook weer, Arjan? De houtduif is Nee, met nog twee hoes. Oh. Erachteraan. Vijf hoes. En Turks tortel drie. Heel goed. Dat is Turks tortel. Ja. Oké, dus Turkse tortel is drie en de houtduif is vijf. Ja. Oké. Maar we hebben ook een best wel hele mooie duif in Nederland. Hè? De zomertortel. Echt een waanzinnig mooi duifje met een mooi geluid. En ook prachtige kleuren. Alleen, dat is een soort die een van de meest bedreigde soorten van Europa is. Ooit was het een van Nederlands meest algemene soorten. En kwam overal in Europa voor. Maar het is een soort die sinds de jaren 70 met meer dan 85% achteruit is gegaan. We hebben nog maar een paar honderd paardjes. En ja, het is een soort die vooral de verstedelijking en de intensieve landbouw die heeft ze genekt. En dan is het, ja, wordt er heel veel op ze gejaagd in landen rond de Middellandse Zee. Legaal en illegaal. En je moet je voorstellen, er zijn nog zo'n 3 miljoen van die duiven. Ieder jaar worden er 1 miljoen geschoten. Hè? Jezus. Maar ze krijgen natuurlijk ook jongen. En nou, het is vooral voor sport eigenlijk. Voor traditie. Gewoon doodmaken, punt. Ja, ja. En dat is kwalijk. Die soort gaan we verliezen binnen een paar decennia in Nederland. Prachtige duif. Dat is doodzonde. Ja, en daar moeten we lering trekken uit wat er is gebeurd met de trekduif, de passenger pigeon in Noord-Amerika. Ooit misschien wel de algemeenste vogel van Noord-Amerika. En toen op een gegeven moment ja, ontdekten we dat het leuk was om erop te schieten. En tijdens de trek, en John James Audubon, een ornitholoog in Amerika, veelbesproken ornitholoog, die beschreef dat er soms zwermen waren die een soort zonsverduisteringen van 3 dagen konden veroorzaken. En ja, op een gegeven moment werden er 10.000 per dag geschoten. Er waren fabrieken waar het vlees van die beesten werd ingeblikt. En toen ja, waren er ineens een stuk minder. En ja, en in 1900 werd de laatste trekduif geschoten daar. En in 1914 stierf de laatste trekduif, genaamd Marta, in een dierentuin in gevangenschap. Holy en dat shit. Kan de zomertortel ook overkomen. En dat is niet de eerste bijzondere duif die wij om zeep hebben geholpen. Dodo. Heel precies, Umberto. Jij ja, bent nog goed ingelezen. Nee, ja, want de diversiteit aan duiven wordt het grootst als je gaat naar de eilandjes in de Indische en Stille Oceaan. Dan heb je eilandspecialisten en specialismen. En die duiven die hebben zich echt in alle vormen en maten ja, hebben ze zich gevormd. En waaronder dus die dodo, dat was inderdaad een duif. En ja, die werd in 1598 werd die, door Nederlanders ontdekt op Mauritius. En hij was uitgestorven in 1662. Dus binnen een eeuw hebben we hem naar de verdoemenis gehoord. Weet je waarom ik het weet? Ik zag toevallig van de week, zag ik op Insta Stories, zag ik een nepfilmpje. Oh ja, van een dodo. Die van een dodo. Ja, AI opgewekt. Nou, er werd dan zeg, ja, de laatste dodo in beeld. Ik zeg, de laatste dodo in beeld, een flauwekul. Ja. Maar dat was goed. Maar daarom wist ik dat van die dodo. Maar je hebt dus dat eilandspecialisme. En die duiven hebben daar de mooiste vorm op aarde. En ik dacht even om het Nederlands elftal een hart onder de riem te steken. Dacht ik, ik neem een heel extreem voorbeeld. De Orange Fruit Dove. Ik heb een plaatje naar de redactie gestuurd. Oh. Van, wow. Ja, die komt voor op Fiji. Wow. En die, ja, dat is een knal oranje duif met een groene kop. En een bizar klikkend geluid wat je nu kan horen. En zo heb je ja, echt letterlijk alle kleuren van de regenboog vind je terug in die duiven. En één ja, van die duiven, dat is de crowned pigeon op Papua-Nieuw-Guinea. En daar heb ik een heel mooi verhaal over. Vertel. Ik ging met een groep Nederlanders 2018 naar Papua-Nieuw-Guinea. En wij vlogen eerst naar Tabu Biel, hoog in de bergte. En dan moet je voorstellen, een klein Cessnaatje. En de GPS werkt op een gegeven moment niet meer van het vliegtuig. In paniek, ik was met mijn pa ook. We gingen achtjes vliegen boven dat gebied. En op een gegeven moment duikte die, dat vliegtuig echt verticaal. Vroom, zomaar omlaag door een gat in de wolken. Komen tussen de berghellingen komen te vliegen. Was een moment dat mijn pa zei, hey Ar, ik hou van je, wat er ook gebeurt. Echt witte knokkeltjes om de reling. Uiteindelijk bereikten we het vliegveld. Nou, toen heb ik echt de grond gekust van geluk. Toen moesten we vanaf daar nog een paar uur rijden. Kwamen in Kiunga. Gingen we daar, dat soort mijnbouwstadje in the middle of nowhere, gingen we de Fly River op. Diep die jungle van Papua in. 6 uur varen in een boomstamkano met een motortje erachter. En op een gegeven moment kwam ons een, wij wilden daar, het allerliefst wilden we die kroonduif zien. Daar ga ik je eens over vertellen. Maar toen kwam ons een kanootje tegemoet. Zo'n boomstamkanootje. Met ja, mensen met alleen bananenbladeren als kleding. Ja, dus een inheemse stam. En een van die mannen daar, die had een beest onder zijn arm. En we komen dichterbij. En wat is het? De kroonduif die we zo graag wilden zien. Dus ja, wat dachten wij?